بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ندیم احمد آپ سب کا ڈسکور اسلام ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے استقبال کرتا ہوں. بنا کچھ دیر کیے آج کے ٹاپک کے اوپر آتے ہیں. آج کا ٹاپک ہے بچوں کی تربیت کے سنہرے اصول, اور اس ٹاپک کے اوپر جو بات کرنے والے ہیں وہ شخصیت کسی تعریف کی محتاج نہیں ہے. ان کا نام ہے ایڈوکیٹ فیض صاحب, جو پیشے سے ایک لائر ہیں اور انہوں نے فضیلت کی ڈگری دارالعلوم دیوبند سے کی ہے. وہ ابھی آپ کے سامنے اس عنوان کو پیش کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد, تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے, اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرز سے کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم تمام یہاں اس جو ہے درس کے لیے یا کچھ دینی بات سننے کے لیے جمع ہوئے, اور جو آج میرا عنوان ہوں گا جو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا, میں سمجھتا ہوں اس عنوان کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اس کی اہمیت تو اتنی زیادہ ہے کہ یہ عنوان تو وہ ہے کہ جب انسان نکاح کرے تو نکاح سے پہلے اس عنوان کو وہ بہت اچھے سے سمجھ لیں, اس لیے کہ نکاح کا ظاہری نتیجہ جو ہوتا ہے, رزلٹ جو ہوتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اس سے اولاد ہوتی ہے اور اس کی نسل آگے بڑھتی ہے, اور انسان جو کچھ دنیا میں چھوڑ کر جاتا ہے وہ صرف اور صرف اولاد ہے. یاد رکھیں, اس کے علاوہ آپ جو کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں وہ بھی اسی کا ہوتا ہے. تو گویا آپ جو چھوڑ کر جاتے ہیں دنیا میں وہ اولاد ہے, اور اللہ نہ کرے اگر اس پر ویسی محنت نہ ہوئی, ویسی مشقت نہ ہوئی, ویسی کوشش نہ ہوئی, ویسی تربیت نہ ہوئی, ویسی تعلیم نہ دی گئی جیسی ضرورت ہے, وقت کا تقاضا ہے, تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم دنیا سے چلے جائیں گے. جہاں یہ اولاد ثواب جاریہ ہے وہیں یہ اولاد عذاب جاریہ بھی بن سکتی ہے. یاد رکھیں, اس لیے کہ ہر نعمت کا اگر غلط استعمال ہو تو جتنی فائدہ مند ہوتی ہے اتنا ہی خطرناک نقصان بھی دیتی ہے. یاد رکھیں, مثال کے طور پر زبان. زبان اللہ کی ایک نعمت ہے, آپ صحیح استعمال کیجئے, اتنا فائدہ دیں گے کہ جنت تک لے چل جائیں گے. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے, مسند احمد کی روایت ہے, ایک کلمہ انسان کہتا ہے جو اللہ کو اتنا پسند آ جاتا ہے کہ اللہ اس ایک کلمے کی وجہ سے اس کو جنت دے دیتا ہے, اور ایک کلمہ اللہ کو اتنا ناپسندہ گزرتا ہے جس کو انسان بنا سوچے سمجھے بک دیتا ہے, بول دیتا ہے. بکنا کہتے ہیں, آدمی سوچتا بھی نہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ایک جملے اور ایک کلمے کو اسے جہنم میں ڈال دیتا ہے. تو ایک کلمہ ہے, مطلب زبان نعمت ہے, ایک کلمہ کہہ رہی ہے جنت لے جا رہی, ایک کلمہ کہہ رہا ہے انسان جہنم چلا جا رہا ہے. تو زبان نعمت ہے, جہاں اس کے فائدے ہیں کہ جنت لے جا سکتی ہے, وہیں اس کے نقصان یہ کہ جہنم بھی پہنچا سکتی ہے. تو ہر نعمت جو ہے اگر اس کا صحیح استعمال نہ ہو تو اس کا ایک تو زوال آ جاتا ہے, دوسرا وہ نقصان دینے لگتی ہے. تو ابو داؤد کی روایت ہے اولاد ثواب جاریہ ہے, تو وہیں ہم جانتے ہیں جامع ترمذی کی روایت ہے کہ انسان کوئی طریقہ چھوڑ کر جائے, اب اولاد کی تربیت نہیں کی, غلط طریقے پہ لگ گئی, تو اس پہ جتنے لوگ اس کے بعد چلیں گے ساروں کا عذاب ملیں گا. تو اولاد کی تربیت تو اتنا اہم مسئلہ ہے کہ میں اپنی زبان میں یہ کہتا ہوں کہ ایک اگر نسل کو آپ نے سدھار دیا تو کئی نسلوں تک اس کا اثر باقی ہوں گا, اور ایک نسل آپ کی تعلیم اور تربیت نہ دینے کی وجہ سے بگڑ جائے تو کئی نسلوں کا عذاب آپ کے سر پہ آنے والا ہے. تو یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہیں. اب ہوتا یہ ہے آج کے اس جدید دور میں, ماڈرن ایج میں, ہم نے ایک چیز تو سمجھ لی, وہ کیا ہے, مالی نقصان کی اہمیت کو ہم سب جانتے ہیں, جس کا افسوس بھی ہم ظاہر کرتے ہیں. ایک ایگزامپل دیتا ہوں, سمجھ لیجئے کسی گھر میں چوری ہو گئی, تو چوری ہوگی تو کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو, پورا محلہ, پورا شہر, پوری بستی, جہاں جہاں اخبار سے وہ خبر جاتی, سب لوگ افسوس جتاتے, بہت برا ہوا, ارے بہت برا ہوا, ارے ان کے گھر میں چوری ہو گئی. ڈاکہ بولیے, مطلب جس کے اندر سامنے آ کے لوگوں نے لوٹ کر لے گیا, جو بھی ہوتا ہے, تو انسان افسوس جتاتا ہے, افسوس کرتا ہے. تو اس سے ایک بات پتہ چلی, امت مسلمہ نے یہ تو سمجھ لیا کہ مالی نقصان پر افسوس جتانا چاہیے, چاہے مالی نقصان کسی قسم کا ہو. چھوٹی سی خبر آئی کسی کی مرغی چوری ہو گئی تو اس پر بھی ہم افسوس جتاتے ہیں, ارے نہیں نہیں ہونا چاہیے اس کے ساتھ, بیچارے کے پاس ایک مرغی تو تھی, کچھ انڈے دیتی تھی, کچھ کما لیتا تھا, چوری ہو گئی. تو گویا مالی نقصان کے اثرات یا اس کے نقصان سے جو کچھ ہوتا ہے اس کا ہم اندازہ لگا رہے ہیں آج کل اور اس کی اہمیت کو جتا بھی رہے ہیں. خود ہم بھی کرتے ہیں, پڑوسی بھی کرتے ہیں, سارا شہر کہتا ہے. دوسری مثال لیجئے, کسی گھر میں چوری ہو گئی, بہت بڑا ڈاکہ پڑ گیا اور مرغی تو نہیں لاکھوں کا مال چلا گیا, تو سارے محلے والے اور سارے بستی والے افسوس جتاتے, ارے ارے بہت غلط ہوا, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. تو ایک بات تو پتہ چلی, امت مسلمہ نے یہ تو سیکھ لیا کہ مالی نقصان پر اسے افسوس ہوتا ہے اور اس کے لیے فکر کرتا ہے. کیا فکر کرتا ہے؟ محلے کے اندر بھائی چوکس رہو, رات میں بیٹھتے جو چبوتر پہ ان کو بولتے بھائی دیکھا کرو, نظر رکھا کرو, آپ رات میں بیٹھتے تو ہے ذرا نظر رکھ لیا کرو. پولیس اسٹیشن میں کمپلین دی جاتی ہے کہ اس طرح سے چوری ہوئی, اس کا جو ہے ہم کو خمیازہ بھی چاہیے اور ساتھ میں کس نے کیا کلپریٹ کو پکڑنا بھی چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ پھر لوکل کاؤنسلر اور لوکل لوگوں کو, مشنری کو, ڈپارٹمنٹس کو انوالو کیا جاتا ہے کہ ہم کو چور پکڑنا چاہیے. پھر پریشر لایا جاتا ہے مختلف طریقوں سے, منسٹریل پریشر لایا جاتا ہے کہ بھائی کون ہے ذرا نکال کے آپ دو ہی ہم کو کسی بھی حال میں پکڑو, ہے نا, یہ ساری چیزیں. تو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ امت مسلمہ نے مالی نقصان کی اہمیت کو سمجھ لیا اور اس کے لیے افسوس جتا رہی. لیکن ایک ایسا نقصان ہے جس کی نہ ہمیں کوئی افسوس ہے اور نہ جس کے لیے ہم افسوس جتاتے, بلکہ اس کے بگاڑ پہ کبھی کبھار ہم فخر محسوس کرتے ہیں, اور وہ کیا معلوم آپ کو؟ اولاد. اولاد کے ضائع ہونے پر, مال کے ضائع ہونے پر جتنا افسوس ہم جتاتے ہیں, اولاد کے ضائع ہونے پر امت اور خود انسان بھی اتنا افسوس آج نہیں جتا رہا ہے. جیسا کہ کسی کا مال چوری ہوگا تو بہت برا ہوا سب کہتے ہیں نا, کسی کی اولاد بگڑ گئی تو فکر بھی نہیں ہوتی, اچھا وہ دیکھ رہے دیکھنے دو نا, اچھا کھیل رہے کھیلنے دو نا, اچھا فلاں کر رہے کرنے دو نا, انجوائے کر رہے بچے ہمارے. تو ان کے بگاڑ کو بگاڑ بھی نہیں سمجھا جا رہا ہے, بلکہ ہم مالی نقصان کو, مطلب مال دولت کے ضائع ہونے کو سمجھ گئے کہ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے, لیکن ابھی بھی اولاد کے ضائع ہونے کو ہم نہیں سمجھ پائے. مطلب اولاد کو جو ہم ضائع کر رہے ہیں, جو اللہ کی نعمت ہے وہ ہم نہیں سمجھ رہے ہیں اس کی اہمیت, جس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ انسانی زندگی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچے والدین سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تمہارے جانے کے بعد ملنے والا ابھی دے کے جاؤ, مطلب ابھی دے دو, مطلب مرنے کے بعد جو تقسیم ہوں گی وراثت ابھی دے دو, بعد میں کا پنچا جھگڑا کیوں رکھنا, ہے نا. اولاد یہ کہہ رہی ہے کہ والد صاحب نے بہت سارے مال و دولت جمع کر لیے, لیکن دنیا سے گزرے تو ہمارے ہاتھ مال و دولت آئے, وہ فکر میں ہے کہ والدین دنیا سے کب چلے جاتے ہیں. اسی طرح والدین کی بیماری کو ان پہ خرچ کرنے کو بوجھ سمجھا جاتا ہے کہ بہت مصیبت ہے یار, بوڑھے والدین بہت مصیبت ہے میرے لیے, بوجھ سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ایک اس ہاتھ دے اور اس ہاتھ لے والا اصول ہے, تو جس ہاتھ سے دینا تھا نہیں دیا گیا, لہٰذا جب لینے کی باری ہے تو دینے والا کوئی نہیں تھا. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک مشہور مقولہ ہے, قول ہے, سٹیٹمنٹ ہے, وہ کہا کرتے تھے, اور ایک مرتبہ حالت یہ ہوئی کہ ایک بزرگ شخص اپنے جوان لڑکے کو لایا اور کہا امیر المومنین میں گزارش ایک کمپلین لے کر آؤں اپنے بیٹے کی, نوجوان کی کمپلین یہ ہے کہ میری بات نہیں سنتا, مجھ پہ خرچ نہیں کرتا, میری اطاعت نہیں کرتا, فرمانبرداری نہیں کرتا, ذرا کچھ سمجھائیے. تو اس بچے نے کہا امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ آپ تھوڑا سا رکیے, پہلے میری بات سنیے پھر میرے والد کی بات کا جواب دیجیے. تو کہا اچھا ٹھیک ہے چلو تم بتاؤ پہلے. ٹھیک, اس سے پتا چلا کہ چھوٹوں کی سننا چاہیے. امیر المومنین نے نوجوانوں کو ترجیح دی, کہا چلو بولو تم, یہ نہیں کہا چلو چپ بیٹھو خاموش بیٹھو والد کے سامنے کیسا تم بول سکتے ہو, کہا بولو چلو. چونکہ کیس تھا, دو لوگ ڈسپیوٹ کر رہے تھے, تو ظاہر سی بات ہے دونوں کی سننا ہے, تو امیر المومنین ترجیح دی, کہا تم کہو پہلے. اس لڑکے نے کہا کہ میرا والد میرے بولنے کے بعد جو بھی میری شکایت کریں گا آپ سنیے, لیکن میری ایک آپ سے, میرا ایک آپ سے سوال ہے. سوال کیا ہے؟ کیا آپ پہلے یہ بتائیے اولاد کا کیا حق ہے جو والدین نے دینا چاہیے, اس کے بعد پھر میرے والد جو بولے آپ ان کی سنیے, کوئی مسئلہ نہیں. تو اولاد کا پہلا حق یہ, اس کے لیے اچھی ماں تلاش کی جائے. گویا اولاد کا پہلا رائٹ, پہلا حق اس کے برتھ سے پہلے, پیدائش سے پہلے شروع ہوتا ہے. تو اگر کوئی انسان اپنے نکاح میں نیک یا دیندار لڑکی کو نہیں لیتا تو اپنے بچوں کا پہلا حق مارتا ہے, فرسٹ رائٹ اس کا مار دیتا ہے, جو کہ اکثر امت مسلمہ ہم لوگ کچھ چیزوں کے چکر میں یوں ہی مار دیتے ہیں. ہمارا کرائٹیریا جو شادی کا ہے وہ کیا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں, پورے ہندوستان کا بر صغیر کا ماحول کچھ بھی الگ نہیں, ہم کو کیا چاہیے سب کو بتائیں, ہے نا. شادی کے لیے یہ کرائٹیریا خوبصورتی خوبصورتی خوبصورتی خوبصورتی خوبصورتی, سیکنڈ اس میں کچھ ہے ہی نہیں پارٹ. پھر اس کے بعد ہے تو مالداری مالداری مالداری, مطلب پیسہ پیسہ, پھر وہ جو بھی قسم سے آتا ہے, جہیز کا نام دیجئے, گفٹ کا نام دیجئے, تحفے کا نام دیجئے, کٹنم بولتے ہیں کچھ لوگ کچھ علاقوں کے اندر, یہاں نا وہ پہلے سے بات ہو کے کچھ کیش لے لیا جاتا ہے, جو بھی آپ بولیے. تو یہ ہے, اس کے بعد خاندان, پھر دینداری اگر رہی تو اچھی بات, نہیں رہی تو کوئی اتنا سیریس ایشو نہیں ہو. یہ ہمارے پاس ہے. تو کہا پہلا حق اس کے لیے ماں تلاش کی جائے, دوسرا اس کا اچھے سے نام رکھا جائے جب پیدا ہو جائے تو اس کی, تیسرا تعلیم و تربیت کی جائے, چوتھا اس کا نکاح کیا جائے, پانچواں شادی کے بعد الگ ہونا چاہے تو الگ کر دیں, یہ اس کے رائٹس ہیں. ہمارے پاس یہ دشمنی کا معاملہ ہو جاتا ہے الگ ہونے کی بات, ارے مولانا نے تو آج خاندان کے ٹکڑے کر کے چلے گئے, اس کا رائٹ ہے, لیکن اس کا حق ہے. ہونا چاہے تو, لیکن الگ ہونے کا معنی خدمت چھوڑ دینا نہیں ہوتا, یہ بات سمجھیے. بہرحال دونوں لوگ ایکسٹریم میں ہیں, چھوڑنے والے بھی ایکسٹریم چھوڑ دیتے ہیں اور رہنے والے ساتھ ایکسٹریم رہتے ہیں, لڑ رہے جھگڑ رہے لیکن پھر بھی ساتھ رہ رہے ہیں. الگ ہونا کبھی کبھار سلوشن ہوتا ہے. تو بہرحال یہ کہنے کے بعد اس لڑکے نوجوان نے کہا, امیر المومنین اب سنیے میری بات, میں کیوں ان کی نافرمانی کر رہا تھا, کیوں ان کی بات نہیں مان رہا تھا کچھ. انہوں نے پہلا میرا حق مارا, ایک مجوسیہ سے شادی کی, ایک پارسی سے نکاح کیا انہوں نے جس سے میں پیدا ہوا, تو میرا پہلا حق مار لیا. دیندار نہیں تھی عورت, وہ پارسی تھی. دوسرا حق مارا, میرا نام گبریلا رکھا. گبریلا مانو آپ کو گوبر میں کیڑا ہوتا کالا, وہ گوبر کو ایسا جمع کرتا گول, پھر اس میں انڈے دیتا ہے, اس کو بولتے گبریلا. بلیک کلر کا ہوتا ہے اور جو ہے گوبر کے اندر ہوتا ہے, ڈنگ جہاں بھی ہوتا وہاں ملیں گے آپ. تو میرا نام دیکھی کیا رکھا, سیکنڈ رائٹ, دوسرا حق مار دیا. تعلیم تربیت تو میری کچھ کی نہیں, ٹھیک. تو امیر المومنین عمر بن خطاب نے اس نوجوان سے کہا, ٹھیک ہے اپنی بات کہہ دی جاؤ. والد کی بات سنی اور کہا, تم لوگ پہلے اپنے بچوں کا حق نہیں دیتے ہو, پھر جب وہ بڑے ہو کے تمہارا نہیں دیتے ہو تو میرے پاس کمپلین لے کر آتے ہو ان کی, تو پہلے ان کا دو تو پھر امید کرو وہ تم کو دیں گے. تو بچوں کا معاملہ ایسے ہی ہوتا ہے, ہم کو پہلے ان کو دینا پڑتا ہے اور بعد میں ان سے امید کرنا پڑتی ہے. ہمارے پاس یہ ہو رہا ہے, اور میں یہ کہنا چاہوں گا اس میں سیشن میں جب میں آگے بڑھوں, کہ آپ اپنے آپ کو اولاد کے جگہ پہ رکھیے, والدین کے بارے میں مت سوچیے, والدین کی جگہ پہ رکھیے اور اپنی اولاد کے بارے میں سوچیے, ورنہ اپنے حق لینا شروع کر دیں گے. بچوں کی بات کی جگہ آپ اپنا شروع کر دیں گے, میرے ابا نے نہیں دیے, میرے امی نے نہیں. ابھی بات ہم کو کیا دینا اس کی ہو رہی ہے, ان سے کیا لینا اس کی نہیں ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, ورنہ وہ غلط جگہ ادھر چلا جائیں گا میرا پورا, ٹھیک ہے. تو پہلے ان کو دینا ہے جس کے نتیجے میں وہ ہم کو دیں گے. اب ہم کو ملا نہیں ملا, اللہ کا اور ہمارے والدین کا معاملہ, ہم کو ان کو بھی دینا اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی دینا ہے, ٹھیک ہے. تو پہلے ان کا حق دینا ہے, کیوں, تو وہ ہمارے سامنے پیدا ہوتے ہیں نا, بچے ہمارے چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ ہم سے ہی سیکھتے ہیں, جو ہم ان کو سکھائیں گے, جو ہم ان کو دیں گے, ہماری دینداری کو دیکھیں گے ساری چیزیں. تو فرسٹ ہم کو ان کا رائٹ دینا ہے, ان کا حق دینا ہے. سیکنڈ پھر ان سے ایکسپیکٹ کر سکتے کہ وہ ان کے رائٹس, مطلب جو ان پر حق ہے والدین کی, وہ دے. لیکن ہمارے پاس یہ کہ مالی, اگر ہم ایک مالی ہیں, ایک گارڈنر ہیں, تو گارڈنر اپنے گارڈن میں کوئی محنت نہیں کرتا ہے اور ایسا امید کرتا ہے کہ جو جھاڑ پودے لگے ہیں یہ بہت اچھے بنے, گڈ شیپ میں رہے, ان کو اچھے جو ہے پھول لگے, اچھے پھل آئے. تو کیا یہ پاسبل ہے کہ ایک انسان اپنے کھیت میں یا اپنے گارڈن میں محنت نہ کرے, کوشش نہ کرے اور ایکسپیکٹ یہ کریں, امید یہ کریں کہ اس سے بہت اچھے درخت لگیں گے, بہت خوشبودار پھول والے جھاڑ آئیں گے اور پھلدار درخت لگیں گے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ بتائیے, ممکن نہیں, پاسبل نہیں, امپاسبل ہے. کبھی کبھار ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں, وہ ایک الگ چیز ہے, جنرلی نہیں ہوتا. تو ہمیں اپنے بچوں پر خوب محنت کرنا, اس لیے کہ یہی وہ چیز ہے جو ہم چھوڑ کر جاتے ہیں. تو ہم نے یہ چیز تو سیکھ لی امت مسلمانہ کہ مال کے ضائع ہونے پر سب افسوس جتاتے ہیں, لیکن اولاد کے ضائع ہونے پر بہت کم لوگ جو افسوس جتاتے ہیں. میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں کہ آج اولاد کے بگاڑ, بچوں کے چلڈرنز جو ہمارے ہوتے ہیں ان کے بگاڑ کے سارے سامان خود ہم نے لا کے اپنے گھر میں رکھے ہیں. اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم کو افسوس نہیں ہے اس کے ضائع ہونے کا. آپ بولیں نہیں نہیں ایسا کون سا والد ہے جو اپنے بچوں کو بگاڑ کا سامان لا کے دے گا, ایسا کون سا فادر ہے, کون سی مدر ہے یا ماں باپ ہے جو اپنے بچے کو خود بگاڑنا چاہیں گے. دیکھیے کبھی کبھار ہوتا ہے انسان کے ساتھ یہ کہ وہ کچھ کام شعوری طور سے نوئنگلی کرتا ہے, ٹھیک, اور کبھی کبھار ایسے کچھ کام ہو جاتے ہیں جو انوئنگلی وہ کرتا, انکانشیسلی کرتا ہے, لیکن وہ ہوتے ہیں, اس کا اثر ہوتا ہے. دیکھیے آپ کہیں گے ہم کیسے اپنے بچوں کو بگاڑ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں, اور اس کا کوئی افسوس بھی نہیں ہمیں. کیا وہ ہم ہی نہیں ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو ہزاروں روپیے, کسی زمانے میں لاکھوں اور آج ہزاروں روپیے خرچ کر کے ٹی وی کا ایک سیٹ لا کر گھر میں اپنے ہاتھوں سے لگایا, ہاں اس میں ایک کیبل کا چینل کے لیے ایک ڈش خود خرید کے لایا, کیبل کو ہائر کیا, اس کے بعد ہم ہی خود اس کو ہر مہینے ریچارج کرتے ہیں, پھر ہم ہی جو ہے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر سارے فلمز ڈرامے اور جو کچھ بھی, بہرحال اس کو کیا بولوں, فحش برائی یا جس کو کہیں گے ننگاپن عام زبان میں نیوڈیٹی, یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں. اور اس کے بعد پھر جب یہ بچے بڑے ہو کر, بچی تھی تو بھاگ کر چلے گئی, بچے نے بھگا کر لا لیا, تو بول رہی ہے میری بچی بھاگ کر کیوں گئی, بچے نے بھگا کر کیوں لایا. چونکہ جو اس نے تعلیم اپنے والدین سے حاصل کی وہ یہی تھی, سارے پروگرامز اور سارے فلموں کا نچوڑ یہی تھا, فحش فحش بیائی برائی اور زنا, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا. تو اس کے بیسس پر جو اس کا ڈیولپمنٹ ہوا وہ اسی حال میں ہوا. پھر آپ بول رہے ایسا کیوں میرا بچہ نکل گیا, کیوں ہمارے بچے ہاتھ سے چلے گئے, تو ماشاءاللہ آپ نے خود تیار کیا نا اس کو خراب کرنے کا سامان, جس کے ضائع ہونے کی فکر میں نہیں. اگر کوئی آ کر گھر پہ یہ کہے آپ کے پاس ٹی وی ہے ٹھیک نہیں, اس پہ کیا چلتا ہے, یہ سب کیبل نکالیے, تو آپ بولیں گے ان کو آئندہ نہیں بلانا, کمان چلو میاں بیوی میں جھگڑا لگانے آئے آپ, بیگم صاحبہ کو پتا چل جائے گا ٹی وی بند کرنے کی آپ بات کر رہے تھے تو میرے پہ کیا مصیبت آئیں گے, آپ کو کیا بتائیں, ہے نا, چونکہ ٹی وی چلا تو وہ گھر میں رہیں گے, نہیں رہا تو وہ چلے جائیں گے مائکے. تو لہٰذا آپ الگ کرنے کا معاملہ کر رہے ہیں, اختلاف ڈال رہے ہیں میاں بیوی کے اندر, ہے نا. تو گویا وہ اتحاد کا مرکز ہے ٹی وی, اختلاف کو ختم کرنے کی چیز ہے, ہمارے ایموشنس اور ٹینشن کو نکالنے کی جگہ ہے نا. جو ایموشنلی میں ریلیکس نہیں ہوتا جب تک ٹی وی نہیں دیکھا, تو پورا بزنس میں جو کچھ نقصان ہوا یہ ہوا, وہ نماز میں وہ بات یا وہ تلاوت قرآن میں وہ بات نہیں رہی ہمارے, جس کے نتیجے میں اللہ بھی ذکر اللہ تطمئن القلوب, جو قرآن نے کہا کہ اللہ کے ذکر میں ہمارے دل اطمینان پاتے ہیں, تو ہمارے دل ٹی وی کے دیکھنے میں, اچھا اے سی چلا اور تھوڑے اچھے کچھ گانے بیک گراؤنڈ میں چلے تو اس میں, اس کے علاوہ اور بھی کچھ چیزیں لوگوں نے بنا لی, کسی کو گیمنگ میں تھوڑا سا ہو جاتا ہے, بیٹھ گئے پلے اسٹیشن کے سامنے تو ریلیکس ہوتا ہے, یہ سب چیزیں جس سے ہم لوگ ریلیکس ہو رہے ہیں, ہے نا. تو بگاڑ کا سامان ہم نے خود لایا, کوئی بگاڑ کو بگاڑ کہہ رہا ہے تو اس کو بگاڑ سمجھا جا رہا ہے نا, اس لیے میں نے پہلے کہہ دیا. حالت یہ کہ ہم خود بگاڑ کا سامان ہم نے لایا, یاد رکھیے, شعوری طور سے نوئنگلی یا غیر شعوری, ان نوئنگلی, کانشیسلی اور انکانشیسلی ہم نے کیا, یاد رکھیے, جس کا نتیجہ یہ ہو کہ آج وہ ساری چیزیں اتنی زبردست گرپ روٹس بنا چکی اپنے کہ آج گھر سے گھر خراب اور اجڑ سکتے ہیں, لیکن وہ چیز نہیں نکل سکتی, بلکہ وہ انٹاکسیکن, وہ نشے کے درجے تک چلی جا چکی ہے. حالت یہ ہے کہ اس کو سلیپ موڈ میں ڈال کر جب تک وہ چلتا نہیں رہا تو نیند بھی نہیں آتی ہے. پھر اس کے بعد اگر ہم سوچیں کہ ہمارے بچے کیوں بگڑ جاتے ہیں, تو بگاڑ کا سب سے پہلا ذریعہ تو آپ نے خود تیار کیا, اس لیے کہ آپ کو افسوس بھی نہیں ہوا کہ بگاڑ ہے, بلکہ کبھی سیکنڈ تھاٹ بھی نہیں دیا کہ بگاڑ ہو سکتا ہے. جس نے کہا یہ بگاڑ ہے تو اس کو آپ نے کہا آئندہ ان کو بلائی مت گھر کے اندر, اس لیے کہ یہ تو سیدھا آگے کچھ بھی کر رہے ہیں, ٹی وی کے خلاف بات کر رہے ہیں, ایسا کیسے ہو سکتا, ہر چیز کے دو استعمال ہوتے ہیں, ان کو کیا پتا ہم کتنا اچھا استعمال کرتے ہیں, ماشاء اللہ صرف نیوز دیکھتے ہیں ہم لوگ, صرف اسپورٹس دیکھتے ہیں, اور ہمارے بچے کبھی کبھار نہیں, زیادہ تر کارٹون دیکھتے ہیں, اس میں کیا برائی ہے. میں تو یوں کہتا ہوں کہ کارٹون جو برائی اور بہائی آپ کے بچوں میں لاتے ہیں, شاید وہ کوئی پکچر اور ڈرامے بھی کیا لائیں گے وہ بگاڑ لاتے آپ کے بچوں میں, چونکہ کارٹون میں کہ تو ریئل کیریکٹرز نہیں ہیں, ہر وہ چیز اینیمیٹ کر کے انہوں نے بتا دی جو ریئل کیریکٹر کو بتانا ان کے لیے مشکل تھا, سمجھ رہے ہیں آپ, جو ریئل کیریکٹرز کو ایکچوئل بتانا مشکل ہے, چونکہ بہت سارے سینسر بورڈز ہوتے ہیں, وہ چیزوں کو کارٹون میں انہوں نے فریلی بتایا ادھر کی, جس کے تعلق سے اگر آپ اسٹڈی کریں کہ کارٹون کیا نقصان پہنچاتے تو آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. میں تین واقعے آپ کو سناتا ہوں چھوٹے چھوٹے. ایک واقعہ ہے کہ ایک صاحب مجھ سے آ کر ملے اور کہا کہ میرے بچے کو اسکول سے نکال دیا گیا. تو اب میں کیا سوچ رہا ہوں بتائیں, ٹینتھ میں ہوں گا, لڑ لیا ہوں گا, یا ایٹ نائنتھ میں ہوں گا, ہائر اسکول میں ہوں گا, ہائر سیکنڈری اسکول, کچھ نہ کچھ فائٹ کر لیا ہوں گا, کچھ اس طرح کا پرابلم ہوں گا. میں نے کہا اچھا نکال دیا گیا تو کیا بات تھی, تو بولے وہ بہت الگ ہی بات تھی, بولے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں تاکہ اس کی اصلاح آپ کیسے کریں, اور ساتھ میں میں نے کہا کیا عمر ہے اس کی تاکہ مجھے پتہ چلے اس کی اصلاح کرنا ہے مجھے. تو اس کی عمر, بولے وہ ابھی پلے گروپ میں جاتا ہے. میں نے کہا پلے گروپ کا بچہ اسکول سے نکال دیا گیا, امیزنگ, پہلی بار سنا. اچھا کیا کرتا ہے, چلیے چھوڑیے اب یہ تو جو ہوا, کیا کرتا ہے, تو پتا نہیں, بولے اس کو اسکول میں چھوڑو بس, جاتا ہے اور لڑکیوں کو جو ہے گال پہ جا کے پیار لے لیتا ہے بس, سب کو, ایک کو بھی نہیں چھوڑ رہا ہے. چھوٹا بچہ ہے ٹھیک ہے, لیکن پورے بچیاں اریٹیٹ ہو رہے ہیں, پورے ٹیچرز اریٹیٹ ہو گئے اس سے, پریشان ہے. تو میں نے کہا ان کو لائیے ایک بار, چھوٹا بچہ چار سال کا, اس کو کیسا, لیکن چلیے اصلاح کریں گے کچھ نہ کچھ. جب لائے میرے پاس تو میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں بیٹا, تو ہم یہ کرتے ہیں, کون سے اسکول جاتے ہیں, تو ہم فلاں انٹرنیشنل اسکول میں جاتے ہیں, وہاں جا کے کیا کرتے ہیں, تو ہم گرلس کے جا کے گال پہ والے پیار لیتے ہیں. اچھا میں نے کہا یہ آپ کا کام ہے اسکول میں؟ ہاں یہ ہمارا کام ہے, ہم جہاں بھی دیکھتے ہیں گرلس کو پیار لیتے ہیں. میں نے کہا ماشاء اللہ, آپ کو کون سکھایا یہ ساری چیزیں, کس کو آپ نے دیکھا ایسا کرتے ہوئے, کبھی کیا پاپا کو دیکھا پاپا کسی گرل کی طرف جا رہے؟ تو بولے نہیں. کبھی ممی کو دیکھا کوئی بوائے ان کے پاس آتا؟ تو نہیں. بچے ہیں نا, ان کو اسی لیول پہ دیکھا؟ نہیں, کوئی بھی نہیں آتا. پھر آپ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ تو نہیں, وہ ہم جو کارٹون دیکھتے ہیں نا, تو ہمارا کارٹون کیریکٹر وہ جاتا ہے اور جو بھی اس کو گرل دکھتی ہے وہ جا کے اس کو کس کرتا ہے, تو ہم بس سمپل وہ کر رہے ہیں, ہم کو وہ نہیں. چار سال کا بچہ ظاہر سی ہے تو اس کو کوئی برا بیڈ انٹینشن نہیں ہے اس کا, لیکن اس نے کیا کیا, امٹ کیا, اس نے جو دیکھا کہ ایک کارٹون میں اس کا ایک کیریکٹر جس کو وہ پسند کرتا ہے وہ جا کر جتنے بھی فیمیل کیریکٹرز اس کارٹون میں ہوتے ہیں ان کے گال پہ کس کر لیتا ہے, تو اتنا ہی سمپل تھا اس کے لیے. اس نے کیا کیا, فوراً اس کو دیکھ کر اس طریقے پہ وہ چل پڑا, عربی زبان میں کہتے ہیں اس نے اتباع کیا, اس کی اس طریقے پہ چلا وہ جو اس نے دیکھا, تو نتیجتاً وہ گال پہ جا کر کس کر رہا ہے. لیکن اس سے کیا ہو رہا ہے, پورے بچیاں چھوٹے پھر اریٹیٹ ہو رہے, بچے آ رہا ہے, دوسرے بچے بگڑنے کے چانس ہے. تو اسکول والوں نے کہا آپ کا بچہ ماشاء اللہ بہت پیارا ہے, بہت اچھا ہے, لیکن اس کو ہم رکھ نہیں سکتے اگر یہ عادت اس نے نہیں چھوڑا تھا. آپ بتائیے مجھے یہ عادت کہاں سے آئی اس کو, جس چیز کو آپ نے تو زہر بھی نہیں سمجھا, وہ زہر سے زیادہ خطرناک ہے. آپ سمجھیے ان تمام چیزوں کو. تو بگاڑ کے ذریعے ہم نے خود گھر میں بنا لی ہے، سدھار کی بات پھر ہم کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ سدھار نہیں آ پائے گا، اس لیے کہ ایک عام مثال دی جاتی ہے، اگر آپ پرہیز نہ کریں اور دوائیں کھائیں تو دوائیں زیادہ اثر نہیں رکھتی ہے. آپ یہاں وہ چیز کھا رہے جس سے آپ بیمار ہوتے ہیں، پھر آپ میڈیسن بھی کھا رہے جس سے بیماری آپ ہٹانا چاہ رہے ہیں، تو دونوں چیزیں ایک ساتھ کیسے ہوں گی؟ آپ بتائیے کہ آپ میڈیسن بھی لیتے ہیں اور پوائزن بھی لیتے ہیں ساتھ میں، تو کیسا ہوں گا؟ نہیں ہو سکتا ہے نا، بیلنس نہیں ہوں گا. یاد رکھیں، تو لہٰذا ہم کو یہ چیز سمجھنا ہے بگاڑ کی وجوہات. لیکن بہرحال آج میرا موضوع بگاڑ کی وجوہات نہیں، میں آج پانچ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کیا گولڈن رولس ہو سکتے ہیں اپنے بچوں کی تعلیم تربیت کے لیے. آئیے فرسٹ ہم چالو کرتے ہیں. تو سب سے پہلا رول یاد رکھیے، اور یہ بات یاد رکھیے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم کو سمجھنا ہے، اگر آپ کی اولاد بگڑ گئی اور باقی سب اچھا رہا، بینک بیلنس اچھا رہا، زمین اچھی رہی، پراپرٹیز اچھا رہے، بنگلے اور کمپلیکسز بہت آپ نے بنایا، رینٹ بہت آتا ہے ان کا، سارے دنیا میں آپ کا نام ہے، دنیا بھر کے لوگ آپ کو جانتے ہیں، سب کچھ آپ کا اچھا رہا، اور آپ کی صرف اولاد بگڑ گئی، تو سمجھ لیجیے آپ دنیا میں جس کام کے لیے آئے تھے وہ کام آپ کا بیکار رہا. آپ کچھ بھی چھوڑ کر نہیں جا رہے دنیا کے اندر، کچھ بھی چھوڑ کر نہیں جا رہے. اور اگر سمجھ لیجیے ایک آدمی نے کچھ بھی حاصل نہیں کر پایا، زمین چلے گئی ہاتھ سے چونکہ اولاد کو اس نے سیف گارڈ کرتا رہا، جائیدادیں چلے گئی اس کی اس لیے کہ وہ چاہتا تھا اس کی اولاد تربیت یافتہ ہو، اس نے اپنے وطن سے بے وطن ہو تاکہ اس کی اولاد اچھی سے تربیت دین اور دنیا میں حاصل کریں، سب کچھ کیا، جب دنیا سے گیا نہ کوئی پہچانتا تھا، نہ بینک بیلنس تھا، مال و دولت تھی، لیکن نیک اولاد چھوڑ کر گیا، یہ سکسیزفل انسان تھا، یاد رکھ کامیاب انسان تھا یہ. تو اگر اولاد بگڑ گئی تو سمجھ لیجیے سب کچھ بیکار رہا، اور اگر اولاد سدھر گئی تو سمجھ لیجیے آنے والی نسلیں سدھر گئی، اور ان شاء اللہ اس کا اجر و ثواب آپ تمام کو ملیں گا جن جن لوگوں نے اپنے بچوں کے لیے جیسی جیسی مشقتیں اور کوششیں کی. یاد رکھیے صحابہ اس کی جیتی جاگتی مثالیں ہیں، یاد رکھیے آخر میں وقت رہا تو مثالیں بھی دوں گا صحابہ کی کیسی تربیت ہوئی، اور خاص طور سے ان کی ماؤں نے، ٹھیک ہے، ماں نے کس طرح سے ان کی تربیت کی، اس لیے کہ صحابہ میں سے اکثر جب ایمان لائے تو جو لگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ساری زندگی تقریباً آپ کے ساتھ ہی چلے گئی، اور مختلف مراحل میں پھر مختلف آپ خدمات انجام دیتے رہے تمام کے تمام صحابہ. لیکن عورتوں نے ایک کردار، ایک ایسا رول ادا کیا، ایک ایسی نسل تیار کی جس نسل کو ہم آج بھی یاد کرتے ہیں اور قیامت تک لوگ ان کے نام لیتے رہیں گے. صحابہ کہتے ہیں، تابعین کہتے ہیں، تبع تابعین کہتے ہیں، اور اس کے بعد سلف صالحین کی ایک جنریشنز گزری ہے جن کا ہم نام لیتے تھکتے نہیں ہیں، یہ یقیناً کسی نہ کسی کی زبردست اور بہترین تربیت کا نتیجہ تھے. ٹھیک ہے، ایسی نسلیں آپ کو یوں ہی نہیں ملتی ہیں، کسی کھیت میں اچھی فصل دیکھنے کے بعد آپ مالی کی محنت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کیا محنت کیا ہے. اسی طرح جب اولاد صحیح ہیں تو سمجھ لیجیے آپ سکسیزفل رہے، دنیا سے کامیاب گئے، اولاد بگڑ جائے تو سمجھ لیجیے آپ انسکسیزفل رہے. آپ قرآن میں دیکھیے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی موت کا وقت ہے، انتقال کا وقت قریب ہے، تو اپنے بیٹوں سے کیا پوچھ رہے ہیں، زمین کا کیا ہوں گا، جائیداد تو کیسا ہوں گا، کران کی اتنی اپنی زمینیں، فلاں کے پلاٹس اتنے، چھوٹے بھائی کا خیال رکھنا، چھوٹی بہنوں کی شادی کر دینا، کیا پوچھ رہے ہو؟ میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے جانے کے بعد تم لوگ کس کی عبادت کرو گے؟ کوشچن بیسیکلی عقیدے کا پوچھ رہے ہیں، باقی کوئی کوشچن نہیں. مطلب جا بھی رہے تو ایک ہی فکر چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ میرے بعد اسی چیز پہ راستے پہ رہنا جس راستے پہ میں چلا، اور میرے والد چلے اور تمہارے دادا چلے تھے اسی راستے، اور تمہارے چچا چلے تھے اسماعیل علیہ السلام چلے، اسی راستے پہ چلنا تم. تو بچوں نے کہا ہے ہمارے والد ہم آپ کے طریقے پر اور اسماعیل کے طریقے پر اور اسحاق کے طریقے پر اور ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ چلیں گے اور ہم توحید پر رہیں گے. تو یہ فکر تھی ان کی. تو ظاہر سی ویسی نسلیں دیکھی، اسرائیل ان کا نام آیا، اور ظاہر سی بات ہے ہم کتنا مشہور نام ہے صحابی کے یعقوب علیہ السلام کا، اس لیے کہ محنت کی نا بچوں پر اپنے. تو ظاہر سی بات ہے جن بچوں پر محنت ہوئی وہ بھی چمکدار ستارے جیسے بن گئے، جنہوں نے محنت کی وہ بھی چمکدار ستارے بن گئے، لوگ ان کو یاد رکھتے ہیں. تو یہ اصل چیز ہے. اور جو بچوں پر محنت نہیں کرتا ہر آدمی ان کو برا بھلا کہتا ہے، چھوٹے سے لے کر بڑے تک. بچے نے کسی کو گالی دی، اس کے والدین ٹھیک نہیں، مطلب وہاں سے شروع ہوتی ہے. آپ دنیا سے چلے گئے اور بچے تربیت چونکہ آپ نے نہیں کی بگڑ گئے، کتنے بری اولادیں چھوڑ کے گئے، کتنا محلے کو تکلیف دی، کتنا سماج کو انہوں نے تکلیف دی، سمجھ رہے ہیں. تو یہ اصل چیز ہے. تو پہلا کیا کام کریں گے بچوں کی تربیت میں، سب سے پہلے یاد رکھیے بچوں کی تربیت میں شفقت اور محبت کا پہلو، یہ سب سے پہلا پارٹ ہے. آپ بولیں گے کون سے والدین بچے سے شفقت اور محبت نہیں رکھتے، تو پھر یہ پارٹ کی نہیں، یہ سب سے امپورٹنٹ پارٹ. پہلا اصول اپنے بچوں کی تربیت کا بھی یاد رکھ لیجئے، بچے مار سے تربیت یافتہ نہیں ہوتے، شفقت اور رحم اور محبت اور الفت کا معاملہ غالب ہوں گا، مار کا معاملہ بھی کچھ لمٹ تک رہیں گا، اور بہت لمیٹڈ سکوپ ہوں گا اس کا، ہوں گا اس کا بھی، حدیث میں ہے اس کے تعلق سے بھی، لیکن بہت لمیٹڈ. سمجھ لیجئے اگر 100 کا ہم لے لیں تو 1% وہ ہے، 99% محبت ہے، الفت ہے، یہ بات ہے. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ اگر آپ کا بچہ بغیر مار کے کوئی کام نہیں کرتا یا مار کی وارننگ کے بغیر کام نہیں کرتا، اس کا مطلب آپ نے صحیح پیرنٹنگ آپ نہیں کر رہے ہیں. हाथ तोड़ दूंगा ये नहीं करे तो अगर कर रहा है इसका मतलब आपकी पेरेंटिंग सही नहीं, पैर तोड़ दूंगा तुम्हारे अगर ये किए तो मतलब आप सिर्फ डरा रहे और धमका रहे तभी वो काम कर रहा है। अगर आप घर में नहीं रहेंगे तो अपनी वालदा की तो बात ही नहीं सुनना है उसने, ये माना है इसका। तो अगर आपके बच्चे को जब तक आप धमकी नहीं दिए वो काम नहीं करता है, जब तक वार्निंग नहीं दिए कि हाथ पैर तोड़ दूंगा, मारूंगा, बेल्ट से मारूंगा, घर के बाहर कर दूंगा, कपड़े उतार दूंगा, और वो काम तब करता है, इसका मतलब तरबियत में जबरदस्त गैप आ चुका है, आपकी गालिब वाला पहलू गायब हो चुका है। अच्छा, कुछ लोगों का ये मानना, अरे नहीं नहीं बच्चे कुछ सुधरने वाले नहीं, बच्चों को तो मारना चाहिए। हमारे अब्बा क्या करते थे, जब हम छोटे थे चने लाते थे और यहाँ रख के दबाते थे, जब हम काम नहीं करते तो कान के नीचे, ये था ना पिना छोटा, लोग सजा देते ऐसे, बेलन लेके हमारे हाथों पे खड़े हो जाते थे, पैरों पे ऐसा मारते थे बिल्कुल चोरों के जैसा, तो देखो आज हम कुछ बन पाए। तो क्या ये तरबियत का सही तरीका है बच्चों को मारना? बच्चों को मार के तरबियत करना ये बच्चों की तरबियत का बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही तरीका नहीं, बल्कि सबसे घटिया और सबसे गलत तरीका है बच्चों की तरबियत का। आप कहेंगे ऐसा क्यों? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोल मॉडल है हर मरहले में, जिंदगी के हर एस्पेक्ट को ले लीजिए, और आप जो भी कैरेक्टर, मतलब फॉर एग्जांपल मैं अगर फादर हूँ तो मुझे देखना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे, अगर मैं गार्डियन हूँ रिस्पॉन्सिबल हूँ तो मुझे देखना है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे रिस्पॉन्सिबल थे अपने घर के, अगर मैं हस्बैंड हूँ तो मुझे देखना है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे, अगर मैं एक वॉरियर हूँ तो मुझे देखना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर पहलू में ले जाकर फिट करना, एक सुसर, एक दामाद, सब जो भी चाहिए आपको, आपको कैरेक्टर में जाना है, सर्च करना है और लेकर आ जाना है। ठीक, आप एक मैनेजर कैसे अच्छे, वो भी आपको मिल जाएंगे, कोई भी एस्पेक्ट आप दुनिया के लिए, वहां से आपको पॉइंट्स ड्राइव करना पड़ेंगे और आपको बहुत अच्छे अच्छे सुनहरे पॉइंट्स मिलेंगे जिससे आप वो फील्ड के अंदर उस काम में महारत हासिल कर सकते। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद की तो औलाद छोड़ दीजिए, दूसरों के साथ क्या सलूक था वो देख लेते, तो खुद की औलाद का क्या मामला होगा। ठीक है, ज़ैद बिन हारिसा फरमाते हैं कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पूरी जिंदगी रहा, आपकी शहादत तक। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन में 10 साल रहा, 10 साल बाद मेरे वालिद को पता चल गया, वो आजाद थे, किसी इलाके उनको चुरा कर बेच दिया था मक्के के मार्केट में, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आपने खरीद लिया था, वालिदैन आए और कहा कि अब चलो, और आजाद इंसान को गुलाम नहीं बना सकते, दौरे जहालत में भी रूल था ये, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जाना है तो चले जाओ, तो उन्होंने कहा नहीं मैं आपके साथ रहूंगा, वालिदैन के साथ नहीं गए, और नबी अकरम सल्लल्लाहु मतलब गुलामी को पसंद किया आजादी के मुकाबले में। क्यों? इसलिए कि वो फरमाते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैं गुलाम था, आपके साथ रहा, आपने 10 साल में मुझे कभी एक बार भी उफ नहीं कहा, जबकि उस जमाने में गुलामों को इतना मारते थे अगर उनकी गलती पर, इतना कि कुछ गुलामों की तो जान ले ली जाती थी, जान से मार दिया जाता था, उस जमाने में आपने उफ नहीं कहा। तो अगर मारना तरबियत का अगर गालिब पहलू जिसको बोलते ना बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर बताते मार के, और कैसा मारना सिखाते भी, ऐसे तरबियत के लिए मारा जाता है। हाँ, हदीस में आपने जरूर कहा, इसलिए मैंने कहा 1% है कहीं ना कहीं, आपने कहा जब बच्चे 7 साल के हो तो नमाज को ले जाओ, 10 साल की हो अगर ना जाए तो मारो जब है पहलू, लेकिन मारो ये आपको इशारतन कहा, लेकिन ये नहीं कहा कि मारना ही है, मतलब आप डरा सकते कि अगर आप अब नमाज को नहीं गए, आप बालिग हो चुके, बड़े हो चुके, तो आपको हम पनिश करेंगे, तो आपको चॉइस करना है, और जिस बच्चे को जितनी समझ आप दे उससे बात करें, इंटरेक्ट करें, वो जरूर रिस्पॉन्ड करेंगे आपको कि ठीक है वालिद साहब, फादर मैं जरूर जाऊंगा अगर आपको ये चीज़ पसंद। एक बार वो वालिदैन के डर से जाएंगा, मार के डर से जाएंगा, फिर धीरे धीरे करके वो मुखलिस हो जाएंगे अपनी इबादतों में, समझ रहे हैं आप? तो ये है, तो वहां भी मारने आपने मारा नहीं, लेकिन कहा कि मारो, मतलब जरूरत पड़ने पर, क्योंकि तरबियत का ये भी एक हिस्सा है, कभी कभार बच्चे नहीं समझते हैं तो तब आप कर सकते हैं, लेकिन वो मार भी ऐसी ना हो कि जिस तरह से कोई जानवर को, या जिस तरह से कोई चोर को, या जिस तरह से कोई बहुत बड़ा सिन गुनाह जिसने किया उसको मारते हैं, बहुत वो उसकी अंडरस्टैंडिंग उसके उस जुर्म और उसके मुताबिक होगा, जिसका कोई पैमाना मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि ये हो सकता है, लेकिन बहुत इतना लाइट कि जिसकी कोई इंतजार नहीं कि ऐसा कि उसके चेहरे पर ना मारा जाए, इतना हल्का हो कि उसका निशान ना आए, ये सारी चीजें होती है। और मैं तो ये कहता हूं अपने जुमलों में कि ऐसा मारो बात के साथ कि मार जिस्म पे कम और दिल पर ज्यादा लगे उसकी, कि मुझे चेंज करना है, मेरे वालिद मुझसे नाराज है इस मसले में, वो ज्यादा तब्दीली होंगी, वरना आप दिल में उसकी तब्दीली नहीं ला रहे, कुछ बोलते नहीं और जो खूब मार रहे हैं, थोड़ी देर मार खाएंगे और बाद में फिर स्टबन जिसको बोलते हैं बंड बोलते हैं उर्दू में, फिर वो वालिद साहब को भागते पाएंगे और बोलेंगे वालिद साहब गलती होगी, जल्दी जल्दी जल्दी हमारो मारो हमारे लिए, चलो ठीक है मैं जा रहा हूँ आगे, समझा? मतलब अगर आपने फाइन लगाया कि सिग्नल अगर तोड़ेंगे तो फाइन पे करना है, और कोई इंसान बोले ये लोग जुल्म कर रहे हैं तो लिहाजा वो आगे जाए और 50 रुपीज देके बोले फाइन चलो आप पे कर दो मेरा फाइन, मैं तोड़ता रहूंगा कंटिन्यू, तो आप बोलेंगे फाइन का इंपॉर्टेंस खत्म हो गया, फिर वो था ही डर के लिए, साथ में कभी कभार लगाया भी जाए, ठीक है? तो मार उसी तरह से, وہ ایک ڈر ہے, اس کے ساتھ جملے ایسے ہو کہ بس اس کا ہلکا سا ہاتھ بھی اثر انداز ہو جائے کہ اب مجھے حرکت نہیں کرنا. تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے, شفقت, رحم والا پہلو رکھنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک واقعہ آتا ہے, یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے گود میں لے لیا, گود میں لینے کے بعد اس بچے نے پیشاب کر دیا. تو اس کی والدہ نے کہا, ارے بچے نے کیا کر دیا اللہ کے رسول, میں بہت معافی چاہتی ہوں آپ سے, بہت غلطی ہوگی اس بچے کو, چھوٹا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں کہا, کہا بس پانی لاؤ, اور آپ نے پانی ڈال لیا. اس سے ایک بار اور پتہ چلی کہ بچے اگر پیشاب کر دے تو جہاں پیشاب کرے یا جس جگہ پیشاب لگے اسے پانی بہا دینا چاہیے, انہیں سمجھانا چاہیے, لیکن بہت زیادہ مارنا نہیں چاہیے کہ آپ پیشاب کیوں کرتے ہو. اس لیے کہ کبھی کبھار بہت سارے مینٹل ڈس آرڈرز بھی ہوتے ہیں, اور کبھی کبھار کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں اس کی تربیت کا حصہ ہی ہوتا ہے کہ وہ اس کا نیچر ہوتا ہے ویسا کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ اگر وہ بہت زیادہ غلط عمل ہوتا آپ سے بولنا چاہیے تھا نا کہ کیسی ماں ہو, کچھ تو اس کو کرنا چاہیے تھا, میرے گود میں دے دیا, میں نبی ہوں وقت کا, تمہارا بچہ پیشاب کر دے رہا. آپ نے کچھ نہیں کہا, کیا بچے کو ان کی والدہ نے بہت ریگریٹ کیا, ارے ارے غلط ہوا, اچھا نہیں ہوا. آپ نے کہا کوئی بات نہیں, بس پانی دے دو, اور آپ نے پانی لیا اور اس کو دھو دیا, ختم, اسے اتنا ہی کیا. تو محبت کا پہلو غالب ہو, فرسٹ یاد رکھی گولڈن رول ہے, مارنے والا نہیں. تو اگر کسی نے یہ عادت بنا لی کہ آپ کا بچہ بغیر وارننگ کے کام نہیں کرتا, اس کا مطلب آپ فرسٹ اس میں بہت زبردست فیلئر گئے ہیں. آپ کو فوراً چینج کرنا ٹرائی, کیسے, لاسٹ پوائنٹ آئیں گا اس میں, میں انشاءاللہ بتاؤں گا بات چیت کے ذریعے بچوں سے کیسا کرانا ہے کام. تو پہلی چیز, محبت کا پہلو غالب ہوں گا, شفقت کا پہلو غالب ہوں گا, رحم کا پہلو غالب ہوں گا, اور ان سے آپ بہت سارے کام کروا سکتے. اور یاد رکھیے, جب چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ شفقت اور رحم اور محبت کرتے ہیں نا, تو وہ بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیتے ہیں. اس لیے کہ وہ آپ کی محبت, وہ ہاتھ رکھنا, کبھی شفقت کے سر پہ ہاتھ پھیرنا بچوں کو بہت بوسٹ کر دیتا ہے کہ ہمیں کرنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے, انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے راویو فرماتے کہ مدینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گلیوں سے گزرتے اور جو ہے انصار کے بچے کھیلتے رہتے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سلام کرتے, اور جو بچہ نزدیک ہوتا ہے, نزدیک آتے, ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے. تو یہ آپ سب کی سنت رہی کہ آپ بچوں کو سلام کرتے اور ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے. دوسروں کے بچوں کے تعلق سے آ رہا ہے, خود کے نہیں, انصار کے بچے. تو خود کے بچوں کے تعلق سے آپ سب کا کیا معاملہ ہوگا, آپ اندازہ لگا سکتے کہ آپ وسلم بہت زیادہ جو ہے بچوں سے جو ہے محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بہت دعائیں دیتے تھے, کسی کی بھی, اپنے نوازوں کو دیتے تھے, کوئی بچہ آ جاتا اس کو برکت کی دعائیں دیتے تھے, آپ دعائیں دیتے تھے. ٹھیک ہے, تو اسے پتہ چلا محبت کا پہلو غالب ہوتا تھا. آپ نے کبھی بچوں کو نہیں مارا, تو لہٰذا آپ بھی یاد رکھیے بچوں کو مارنا نہیں, یاد رکھیے پہلا رول یاد رکھیے کہ ان کو مارنا نہیں ہے, بغیر مارے کے ان کو ہم کو سمجھانا ہے, ان کی تربیت کرنا ہے, ان کو تعلیم دینا ہے, ان سے وہ کام نکلوانا ہے جو آپ چاہتے ہیں. آپ جیسا انہیں بنانا چاہتے ہو تبھی ہوں گا جب آپ ان کے ساتھ یہ کریں گے. اگر آپ مارتے ہیں تو اس کا مطلب آپ انسکسیسفل رہے, اس لیے کہ آدمی مارتا جب ہے جب فرسٹریٹ ہو جاتا ہے کسی چیز سے. تو اگر آپ مارتے ہیں اس کا مطلب فرسٹریٹ, اور جو آدمی فرسٹریٹ ہوتا ہے نا وہ بہت کچھ نہیں کر پاتا ہے, بلکہ جو کچھ ہے اس کو بچانا مشکل ہو جاتا ہے اس کے پاس. اور لوگ بھی بولتے ہیں نا, ہم جو بھی دیکھتا ہے, ارے مارو مت یار, تھوڑے دن بعد اس کا فائدہ نہیں ہوگا, یہ بچہ ہاتھ سے نکل جائے گا, پھر آپ کی بات نہیں مانیں گا. اور یہ بات باپ اور ماں دونوں پہ لاگو ہوتی ہے, اس لیے کہ میں نے بہت سی بار عورتوں کو بھی دیکھا ہے بہت مارتی ہے اپنے بچوں کو. غلط ہے, بالکل غلط. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرد ہو کر نہیں مارتے تھے, اتنا شفقت اور رحم کرتے تھے, بچے پیشاب کر دے رہے آپ کچھ نہیں بولتے ہیں. بہت ساری مائیں مارتی ہیں, ڈانٹیے آپ, سمجھائیے, لیکن ان کو پہلے اتنا انٹریکٹ کر کے اتنا سمجھائیے کہ جب آپ ڈانٹے تو وہ اس کا اثر بھی ہو, ورنہ وہ بول رہے ہیں ہاں ہمارے امی روز ڈانٹتے ہیں. ممی ڈانٹ دیجیے نا جلدی, آج صبح ہی ڈانٹ دیجیے, شام کا کیوں باقی رکھتے آپ, ابھی بول دیجیے کہ شام تک میں جو کرنا ہے وہی کرنے والا ہوں, کل جو کیا تھا وہی ریپیٹ کروں گا. اب آپ کو جو بولنا ہے بولی, گھر سے باہر جائیں گے بولیں گے ہمارے امی روز چلاتے رہتے اور میں روز سنتے رہتا ہوں, مجھے کوئی اثر نہیں ہوتا. چلو تم لوگ چلو, کہاں سیریس لے رہے میرے امی کو, آگے چلو. یہ موقع مت آنے دیجیے, اس سے پہلے ہی کچھ کرنا ہے. تو سب سے پہلا رول یہ ہے کہ آپ جو ہے بچوں کی تربیت میں ان کو مارے نا, شفقت اور محبت کا پہلو غالب دیکھیں گا اس کے اندر. اور ہاں, ضرورت پڑنے پر کیا جا سکتا ہے, لیکن بہت کم, بہت ہلکے, بہت آہستہ سے, اور بات اور نصیحت کے ساتھ اگر ہو تو دل پہ لگیں گا, تو انشاءاللہ اپنی لائف کو, اپنی زندگی کو وہ چینج کرنے کی بھی انشاءاللہ عزیز کوشش کریں گا. ٹھیک ہے, تو یوں تو کئی واقعات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو آپ کی محبت اور کیسی الفت بچوں سے تھی, وقت نہیں انشاءاللہ. ہم دوسرے اصول کی طرف جاتے ہیں, وہ یہ ہے, دوسرا اصول جو یاد رکھنا ہے بچوں کی تربیت میں تاکہ ہمارے بچے تربیت ہم ان کی صحیح سے کر پائے, وہ یہ ہے کہ خلوص سے دل سے بچوں کو اللہ کی راہ میں وقف کر دینا. اب آپ کہیں گے ارے وقف کر دینا, بولے تو آپ کیا بولنا چاہ رہے, مدرسے میں ڈال دینا یا گھر سے دور رکھ دینا یا کیا؟ یہاں میرا بولنے کا مقصد یہ ہے کہ خلوص سے دل سے بچوں کو اللہ کے راہ میں وقف کر دینا, مطلب یہ کہ دین کو پہلے ترجیح دینا اور دنیا کو بعد میں ترجیح دینا. ہر چیز میں دینی پہلو غالب آنا, اس لیے کہ ایک سب سے بڑا مسئلہ آج ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جب تک ہم آگے نہیں بڑھیں گے، ہمارے بچے آگے نہیں بڑھیں گے، تب تک حقیقی کامیابی ہم کو نہیں ملنے والی، ریئل سکسیس نہیں ملنے والی، جس کی وجہ سے ہم دین کو سب سے آخر میں رکھتے ہیں. اور کچھ کچھ لوگ وہ آخر بھی ان کا لاسٹ بھی نہیں ہوتا ہے، بلکہ نکاح کے وقت وہ عالم صاحب آ گئے، بسم اللہ کے وقت ایک عالم صاحب آ کے کچھ پڑھ دیے، پیدا ہوا تو اذان دے دیے، اور اس کے بعد طلاق کے وقت کچھ مسئلہ ہوتا، تدفین کے وقت پانچ چھ موقع جب عالم صاحب آتے، کچھ لوگ آتے اور دین کا کرتے، اس کے علاوہ دین نام کی کوئی چیز ہی نہیں ان کی زندگیوں میں. چونکہ والدین نے یہ کہا کہ نہیں، ان کو ہمیں دنیا میں آگے بڑھانا ہے. اور یاد رکھیں، جو بچے دین میں آگے رہیں وہ کبھی دنیا میں پیچھے رہے آپ نہیں بول سکتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ام سلیم رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے انس بن مالک کو لائی اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں اس کو رکھیے، اس بچے کو. بہت سارے دنیا کے کام کروا سکتی تھی وہ، انس جو ہے ابھی بڑے ہو رہے ہیں اور وہ آگے چل کے بہت ساری امیدیں ہوتی ہیں انسان کو، ان کا لڑکا ہے آگے چل کے یہ بنے گا، یہ بنے گا، یہ بنے گا، یہ کرے گا. چاہے جس دور اور زمانے میں انسان رہے ہو، ان کو اپنے بچوں سے بہت زیادہ امیدیں رہی کہ وہ کچھ کریں گے، تو ان کو بھی رہی ہوں گی. لیکن اس کے بعد بھی دین کو ترجیح دی کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ سے رہیں گے تو کچھ نہ کچھ سیکھیں گے. اور ہم نے دیکھا انس جہاں دین کے اندر آگے رہے، کتنے آگے رہے مجھے بولنے کی ضرورت نہیں، وہیں دنیا کے اندر بھی آپ پیچھے رہے تھے. بہت مالدار شخصیت تھے آپ مدینہ کی، اولاد کے معاملے میں ان کی زندگی میں آپ نے 80 سے زیادہ اولادیں دیکھی، مالداری کے معاملے میں بہت مالدار انسان تھے، لمبی عمر اللہ تعالیٰ نے دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کی تھی ان کے لیے. اور ساتھ میں آپ دیکھیں تو دنیا میں بھی تو سکسیزفل رہے اور دین میں بھی سکسیزفل رہے. تو جن لوگوں نے اپنے بچوں کو دین کے لیے وقف کیا اور دین کو ترجیح دے کے اس میں ان کی پرورش کی، کبھی ان کے بچے یا وہ لوگ دنیا میں پیچھے نہیں رہے. اس بات کو آپ لکھ لیجیے. ہم لوگوں نے ایک نیا رول بنا دیا، نہیں ابھی دیکھیے پہلے تو اس کو اسکول کی اتنی پڑھائی پلس انگلش میڈیم میں ڈال دی. آپ کے پاس انگلش کا ایشو نہیں ہوگا، لیکن بہت سارے اسٹیٹس میں انگلش بہت بڑا ایشو ہوتا ہے کہ وہ سکھانے کے لیے الگ کلاسز وغیرہ ہوتی ہیں. یہاں تو جنرلی گھروں میں ماحول ہوتا ہے، ساؤتھ انڈیا کا پورا حال یہی، بنگلور اس میں اور اسپیشل ہے، لیکن ہوتا ہے انگلش. آپ دوسری لینگویج لے لیجیے، یہاں پرابلم ہو سکتا ہے فرینچ کچھ سیکھ رہے ہیں ان کے لیے وہ پرابلم ہے، آج یہ جرمن سیکھ رہے ہو باہر جانے کے لیے ایک الگ چیز ہے. تو وہ ابھی انگلش کیسا کوپ کر پائیں گا؟ ہم نے اس کو سی بی ایس سی، آئی جی سی ایس سی، آئی سی ایس سی میں ڈال دیا ہے. تو ابھی کیا کریں گے ہم؟ 10 ایئرس تک تو 10 سال تک تو عربی عربی تو خواب و خیال میں بھی نہیں لائیں گے ہم. جب 10 سال کا ہو جاتا ہے لوگ بولتے رہے تمہارے بچے کو تو سورہ فاتحہ نہیں آتی، ناظر قرآن، الف با تا بھی نہیں، ارے تو تب بولتا ہاں ٹھیک ہے چلو آپ کچھ اس کو عربی بھی سکھا دیتے ہیں. لیکن وہ کوئی بہت پرائمری نہیں ہوتا ہے، سیکھ لیا سیکھ لیا، نہیں سیکھا نہیں سیکھا. پھر بچہ میرا انجینئرنگ کے لیے گیا، میڈیسن کے لیے گیا اور مختلف آئی ٹی کے فیلڈس میں گیا اور ماشاء اللہ وہ بہت بڑا انجینئر بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، دنیا آج اس کا نام لیتی ہے، وہ ایک سرجن ہے فلاں. لیکن اللہ کی کتاب کا یہ معاملہ ہے کہ اس کے چند جملے بھی اس کو برابر پڑھنا نہیں آتے ہیں. لیکن ہاں انگلش اس میں اس کو کوئی پیچھے نہیں کر سکتا ہے، اس کے فیلڈ میں میڈیسن کی اس کا کوئی ہاتھ نہیں پکڑ سکتا ہے. لیکن دینی لحاظ سے وہ اتنا زبردست نقصان اور خسارے میں رہا کہ اگر وہ مر جاتا ہے آج تو والدین کے لیے بھی خسارہ ہے، اور اگر والدین کی بات بھی جیتا تو میں سمجھتا ہوں والدین کے لیے کوئی نفع بخش فائدے مند تو نہیں ثابت ہوں گا، اس کو دین کا شعور ہی نہیں، اس کو کیا پتا ہے. مرنے کے بعد کچھ پڑھوا دیں گا کسی سے، بولیں گا تم ہی سال کر دو، پارسل وارسل بھیج دو اور بس کرتے رہو ہر سال آ کر، مجھے کوئی اتنی پرواہ نہیں. تو خلوص سے دل سے سیکنڈ رول، اپنے بچوں کو اللہ کے نام وقف کر دیجیے. تو اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ آپ کو چھوڑ دینا، معنی یہ ہے کہ ہر چیز میں پہلے بیٹا دین کو ترجیح، اس کے بعد سب کچھ، پہلے دین کو. تو یہ ماحول جب بچہ آپ کے گھر میں دیکھیں گا تو پھر جو ہے یاد رکھیے وہ ایک ایسا بچہ بنے گا جو آپ چاہتے ہیں. ورنہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ساری زندگی دنیا کو ترجیح اور بڑھاپے کے بعد میرے بچے میری فرمانبرداری نہیں کرتے، میری بات نہیں مانتے، میں بیمار ہو جاؤں تو کبھی ہاتھ میرے جسم کو مطلب تکلیف ہو رہی تو دبانا چاہیے نا والدین کے ہاتھ پر، ہاتھ نہیں لگاتے، پیسہ بھی دیتے تو گن گن کر خرچ کرتے، حالانکہ میں نے ان پر ہاتھ کھول کر خرچ کیا انگلش زبان سکھانے میں، میڈیسن کروانے میں، آئی ٹی کروانے میں، نوکری لگانے میں، اتنا میں نے فیس بھری، گورنمنٹ جاب کے لیے میں نے یہ کیا، آج پوچھتے نہیں ہیں. حالت یہ ہے کہ اب مسلم علاقوں میں، مسلم اکثریت علاقوں میں، میجورٹی مسلم پاپولیٹڈ ایریاز کے اندر بھی اولڈ ایج ہوم کا کانسیپٹ شروع ہو چکا ہے اور دھیرے دھیرے مضبوطی سے گرفت لیتے جا رہا ہے، جبکہ ہم اس امت کے مان یا ہم اس امت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جس کے اندر بوڑھوں کی عزت ہم کو سکھایا گیا. میں تو کہتا ہوں کہ اگر اولڈ از گولڈ کوئی مثال ہے تو وہ صرف اور صرف ایک بوڑھے مسلمان پہ سوٹ ہوتی ہے اور کسی پر نہیں دنیا میں. تو وہ لوگوں کو اب الگ کرنے کا معاملہ چل رہا ہے کہ ان کو بوڑھا گھر، اولڈ ایج ہم ڈال دو یار ان کو، سمجھ رہے آپ یہ حالت ہے. اولڈ ایج ہم ہو سکتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو لاوارث ہو، بچے وغیرہ نہ رہے ہو، مینٹلی ڈسٹرب ہو تو گھر سے نکل گئے تو پتہ نہیں کون کس کی کیا سمجھے، ان کے لیے تو ہو سکتا ہے. لیکن اولڈ ایج ہوم میں خود بچہ آ کر بول رہا ہے کہ اس کا فارم وغیرہ کیا فل کرنے کا مجھے بھرنا ہے, کیوں کس کے لیے, تو وہ امی ابا کے لیے بھرنا ہے, یہ حالت ہے, سمجھ رہے آپ. تو پھر اس عمر میں آپ کیا ان سے توقع رکھیں گے جب آپ نے ان کو دین کا شعور ہی نہیں دیا شروعات میں. آج ہو رہا ہی نہیں ہو رہا یہ کہ ہم بولتے نہیں پہلے اسکول کا اچھا کر لے تو پھر ہم دینیات میں دیکھیں گے, پھر تجوید سکھائیں گے, پھر کچھ قرآن یا تفسیر کا علم دیں گے, پھر کچھ احادیث کے تعلق سے پھر کچھ معاملہ ہوں گا, پھر زندگی میں ایک ہچکولا آتا ہے, کوئی مر جاتا ہے تو پھر دینی جذبہ بڑھ جاتا ہے, پھر ایک دو چار مہینے ہوں گے پھر دینی جذبہ ختم ہوں گا, پھر اگلی موت کا انتظار کرتے ہیں ہم دینی جذبہ جاگنے کے لیے, پھر فیملی میں کچھ ہوا تو پھر دیندار ہو گئے, نقصان ہوا تو دیندار بن گئے, بزنس ڈاؤن ہو رہا دیندار بن گئے, سب دین, اور بزنس اچھا ہو گیا دینداری چھوڑ گئی. تو بچے مانیٹر کرتے ہیں ہر چیز, بچے بڑوں کی ہر چیز پر غور کرتے ہیں اور بہت زیادہ وہ انالائز کرتے چیزوں کو اور کنکلوژنس نکالتے ہیں. مانو بچوں کی فطرت ہوتی, جب ہم بھی تھے ایسی تھے, آج بھی بچے ایسی, ان کی فطرت ہوتی ہے, چیزوں کو دیکھتے انالائز کرتے کنکلوژنس لیتے جاتے ہیں. ایگزامپل دوں میں آپ کو, آج سے 15 سال پہلے کا ایگزامپل لیجیے, 15 ایئرز بیک یا 20 ایئرز بیک, بچے آپ سے سب سے پہلے گھر میں داخل ہوتے کیا مانگتے تھے آپ سے, آپ کی گاڑی کی چابی. ابھی کی لیس ہوگی بہت ساری چیزیں, تو گاڑی کی چابی نہیں مانگتے, کچھ اور مانگتے, آپ کی گاڑی کی چابی. کیوں گاڑی کی چابی مانگتے تھے وہ, اس لیے کہ وہ ہر بار دیکھتے تھے, اندازہ لگاتے تھے کہ والد جب بھی آتے چابی کہاں ہے, چابی کہاں رکھے, چابی صحیح جگہ ہے کیا, میری چابی کہاں ہے, چابی کی انگلی بہت پریشان تھا, آفس کی چابی کہاں ہے, کار کی چابی کہاں ہے, یہ تو وہ ہمیشہ انالائز کرتے, چابی بہت امپورٹنٹ ہے تو یہ لے لینا سب سے پہلے والد آتے چابی. آج کیا بچہ مانگتا ہے والد آتے گھر کے اندر, اینڈرائڈ ہینڈ سیٹ, اب جاؤ آپ, اب ضرورت نہیں آپ کی, جو ملنا تھا مل گیا. اور گھر پہ بہت سارے لوگ ان کو کال کرے تو بولتے بھی ہیں, ارے وہ فون بچے کے پاس رہتا, گھر میں گئے بعد تو آپ کا کال آیا تھا دیکھ نہیں پایا, چونکہ آفس سے میرے پاس رہتا, گھر جانے کا بچوں کا ہو جاتا ہے وہ میرا فون, یہ حالت ہے, سمجھے آپ. تو آج کیا مانگتا ہے, ہینڈ سیٹ. کیوں مانگتا ہے ہینڈ سیٹ, اور میری بات لکھ کے رکھ لیجیے, لکھ کے کیوں رکھتے, آپ ایکسپیریمنٹ کر لیجیے چھوٹے بچے کے ساتھ, ایک ایسے بچے کے ساتھ کیجیے جو صرف 1.5 سال کا ہو, اسی وزن کا سیم اس کا ڈپلیکیٹ لائیے, جو ہوتا ہے نا ماڈل بتانے کے لیے جو رکھتے ہیں, سیم ویٹ ہوتا ہے, اس میں ایک ڈسپلے بھی سامنے چلتا رہتا ہے, وہ ہاتھ میں لے کے پھینکیں گا دیوار کے اوپر سیدھا, بولیں گے یہ والا نہیں ہونا, یہ والا نہیں ہونا, اس کو اندازہ ہو جائے گا یہ وہ نہیں ہے, اتنا وہ اندازہ انالائز کرتا ہے چیزوں کو, سمجھ رہے ہیں بات کو. تو آج آپ کا کیا مانگتا ہے, وہ ہینڈ سیٹ مانگتا ہے. تو بچے چیزوں کا انالائز کرتے ہیں, کنکلوژنس نکال لیتے ہیں کہ ہینڈ سیٹ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, کہ والد صاحب ہمیشہ اس کے ساتھ رہتے ہیں, کیز امپورٹنٹ چونکہ والد صاحب ہمیشہ اس کے ساتھ رہتے ہیں, لاکر کی کیز اور امپورٹنٹ اس لیے کہ والد صاحب بولتے ہیں بہت اس کو سنبھال کے رکھنا, آفس کیز کبھی نہیں گھومنا چاہیے, اس لیے کہ تو وہ اسی چیز کو امپورٹنس دیتے ہیں جس کو آپ کو اہمیت دیتے ہوئے دیکھتے ہیں. تو جس ماں باپ کو بچے دین کو اہمیت دیتے ہوئے دیکھیں گے تو کس چیز کو اہمیت دیں گے, دین کو. اور جس ماں باپ کو بچے یہ دیکھیں گے کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, حرام خوری میں دیکھیں گے, برے کام میں دیکھیں گے, پکچر دیکھتے ہوئے دیکھیں گے, اسی طرح غلط جگہوں پہ جاتے ہوئے, غلط چیزوں کو لاتے ہوئے, حرام حرام کی تمیز کرتے ہوئے دیکھیں گے, تو آٹومیٹیکلی انالائز کریں گے اور کنکلوژنس نکالیں گے کہ حرام کی طرف جانا چاہیے, حلال ٹھیک نہیں, اس کی والد خود نہیں کماتے. کچھ والدین ہوتے ہیں, والد صاحب گھر میں بیٹھے ہیں, بچے کو بولتے بیٹھے نماز کا ٹائم ہوگا چلو نماز کو جاؤ, سب بولتے ہیں ماشاء اللہ کیا دین دار, نماز کو بچے کو بھیج رہے والد صاحب, بچہ جاتا گلی میں گھوم کے باہر آ جاتا, اب آپ دیکھ رہے بچہ تو نماز سو گیا نہیں, آپ بولتے بیٹے ابو نے کیا بولے تھے آپ کو نماز کو جاؤ, پھر آپ نماز سو کیوں نہیں گئے, تو کیا بولتے ابو ایسے ہی بولتے, خود تو بیٹھے ہوئے تھے نا گھر میں, ہم کو بول رہے ہیں. بچے نے کنکلوژن نکال لیا کہ آپ بولتے ہیں پریکٹیکلی عمل نہیں کرتے, لہٰذا اس نے نہیں کرنا. اب ایک ماں باپ ہے, اپنے بچے کو بولتا بیٹے دیکھو سگریٹ پینا بہت غلط رہتا, ٹوبیکو سے فلاں ہوتا, اور وہ خود ٹھیک کھول کے کھا رہے ہیں, جلا کے جو ہے پی رہے ہیں, اور وہ بڑا بیٹے بہت غلط ہے یہ سب چیزیں نہیں کرنا کبھی, ٹھیک ہے, تو وہ کیا بولتا جی بالکل جی والد صاحب بالکل کبھی نہیں, اور والد صاحب جب پھینکتے نا تو وہی جا کے اٹھا کے پیتا اس کو, ابا خود جب پیتے تو کچھ نہ کچھ اچھا ہوں گا یہ, اور کبھی کبھار خود والد یا گھر میں سگریٹ پینے والے وجہ بنتے ہیں اپنے بچوں کی بگاڑ کی, یاد رکھیں. بہرحال تو دوسرا ان کو وقف کر دیجیے. تیسری چیز جو آپ کو کرنا ہے وہ یہ ہے, پل پل کے لیے اپنے بچوں کے لیے دعائیں خیر کیجیے, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اس کو ہم بھول جاتے ہیں, پل پل ہر چیز کے لیے دعائیں دیجیے ان کو, برکت کی دعائیں دیجیے. بہت سی بار ہوتا ہے ویسے دعائیں ہم دیتے ہی کہاں ہیں, چونکہ دعائیں تو بوڑھے لوگ ہی دیتے ہیں, اور امت میں ماشاءاللہ سب جوان مر جاتے ہیں ہمارے پاس, تو بوڑھا کوئی ہوتا ہی نہیں ہے نا, کہاں ہوتے کہاں دیتے ہم لوگ دعا, اگر کوئی دعا دے تو ارے یار تمہاری عمر تو بہت کم دکھ رہی, تو عمر سے دعاؤں کا کیا تعلق ہے مجھے نہیں سمجھ میں آتا, دعا دعا ہے نہیں دیتے نا, ہاں بس چلن نہیں ماحول نہیں. آپ دیکھیے عربی لوگوں کو ان کے اندر ماحول ہوتا ہے دعاؤں کا, ٹھیک ہے, آپ گیس اسٹیشن پہ گئے گیس فل کرا رہے یا ٹائر میں ہوا پنکچر کرے, اور اگر عربی جانتا ہو تو آتے ہی آپ کو دعائیں شروع کر دیں گے, سلام کے اللہ حیک اور یہ اور وہ اور وہ دعائیں دیں گا, 2 منٹ دعائیں بھرتے وقت 2 منٹ جاتے وقت, حالانکہ آپ کا 1 منٹ کا کام تھا, उसका माहौल है दुआएं देने का, वो दुआएं देते रहता है। एक मर्तबा हुआ ये कि मैं एक जगह गया और वहाँ एक काम था, वो काम करवाने के लिए मेरे साथ एक आलिम थे। जब उनका काम हो गया, मैं उसने वसीला था, जरिया था, मेरे थ्रू वो काम हो गया, तो उन्होंने दुआएं दी। काम जिसने किया उसको इतना शर्मा रहे हो, जिसको उन्होंने दुआएं दी इतना शर्मा रहे, भाग गए वहाँ। मैंने कहा आप वहाँ से भाग क्यों गया? तो बोले मेरे को इतनी शर्म आ रही थी, बच्चा मेरे को दुआएं दे रहा था। बोले उम्र में छोटे थे, उम्र में बड़े थे। तो हालत तो ये, दुआएं देते नहीं हम लोग। अपने बच्चों के लिए कसरत से दुआएं कीजिए, इसलिए कि आप देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जहां भी वाकया आएगा, जब उन्होंने दुआ की अपने लिए, तो अपनी सिर्फ औलाद के लिए नहीं, नस्लों के लिए दुआ की। इसके बाद का हमेशा करते थे। अल्लाह ने कहा ईमान वाले रहेंगे तो ठीक है, वरना नहीं, मेरा वादा उनसे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो सिर्फ अपने आप को और अपने बच्चों को नहीं, अपनी नस्लों को भी शामिल करते थे दुआओं के अंदर। तो हम लोग क्यों नहीं दुआएं करते अपने बच्चों के लिए? बच्चों के लिए दुआओं का मरहला जो है, ये उसूल चालू होता है उनकी पैदाइश से पहले। जब अल्लाह ताला आप निकाह करें, निकाह करने के बाद ही आपने दुआएं कर देना शुरू कर देना चाहिए, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। और कई दुआएं कुरानी हैं जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने की, ये दुआओं को बार बार करना चाहिए, इसलिए कि ये दुआएं बहुत असरअंदाज होती है। याद रखिए, अगर ना होती तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसी शख्सियत ना करती। की ना आपने? अपने लिए, बच्चों के लिए अपने, और नस्लों के लिए किया आपने। तो दुआओं को मामूल बना दीजिए बच्चों, खूब दुआएं दीजिए अपने बच्चों, खूब दुआएं दिया कीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालु से एक वाक्य आता है कि एक आपकी गोद में जो है, एक तरफ जो उसामा बिन जैद थे और एक तरफ जो है हसन रजी अल्लाह थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को अपनी चादर में छुपा दिया, सहाबा बैठे थे सामने, फिर आपने खोला और कहा कि अल्लाह मैं इन पर रहम करता हूँ और तुझसे दुआ करता हूँ, तू भी इन पर रहम कर। एक रिवायत में आता कि हसन एक तरफ थे और हुसैन एक तरफ थे, और आपने दोनों को रखा और कहा अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत कर। तो आप दुआएं देते थे खुद के बच्चों को, नमाजों को नहीं, दूसरे के बच्चों को भी। कि जैसा कि उसामा बिन जैद के जैद बिन हारसा के जो है बेटे हैं उसामा बिन जैद, दुआएं दे रहे हैं। तो दुआओं का मामूल बना लीजिए अपने बच्चों को। और याद रखिए, हदीस के अंदर है कि बाप की दुआ अल्लाह बेटे के हक में रद्द नहीं करता कभी, इसलिए कि बाप दुआ नहीं करता आमतौर से, माएँ ज़्यादा करती हैं। देखिए आप, औरतें ज़्यादा दुआएं देती मर्दों के मुकाबले में। बच्चों को देखिए अपने अच्छा रखे, अल्लाह अल्लाह इनको ये करे, अल्लाह इनको फलां करे, अल्लाह इतनी जिंदगी दे, माएँ करती है। बाबू कभी सुने आपने ऐसा बोलते हुए कि अल्लाह मेरे बच्चों को अच्छा रखे, इनको खुश रखे, इनको बरकत दे? नहीं, बाप नहीं करता है, माएँ करती है आमतौर। हदीस में क्या है लेकिन, बाप की दुआ अल्लाह बच्चों के हक में रद्द नहीं करता। अब देखिए, आप बाप है, आपको करना है, माँ की तो है ही भाई, माँ बाप दोनों की, लेकिन बाप की दुआ के ताल्लुक से रद्द ही नहीं होती, तो फिर बेटे के हक में क्यों नहीं करता वालिद दुआ? करना चाहिए, कसरत से दुआएं करना चाहिए, बहुत दुआएं करना चाहिए, ये एक उसूल है, इस चीज़ को हमें याद रखना है। लेकिन दुआओं का मामला हमारे पास वैसे ही बहुत कम है। तो पल पल, घड़ी घड़ी, हर चीज़ पर बच्चा खुश हो गया, अल्लाह बरकत दे, बारक अल्लाह बरकत दे मेरे बच्चे की ज़िंदगी में, अल्लाह ये करे, अल्लाह तुमको अच्छा रखे, अल्लाह लंबी ज़िंदगी, अल्लाह तुमको दीन पर कायम रखे, अल्लाह तुमसे दीन का काम। आपको कोई ज़रूरी नहीं अरबी में देना, आप कन्नड़ में दीजिए, आप तेलुगु में दीजिए, आप मलयालम में दीजिए ना, कोई लिमिट नहीं ना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर ज़बान जानता है, ये सारी ज़बानें उसकी निशानियाँ हैं, क्या मसला उसमें? आपको खुली छूट है, जो जबान आपकी आती है दिल में दीजिए। आपको लगता है यहाँ सब में देना ठीक नहीं दिख रहा है तो दिल दीजिए। लेकिन तो बच्चों को पल पल दुआओं का मामूल मान लीजिए कि उनको जो है खूब दुआएं दीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद के बच्चों को और दूसरे बच्चों को बहुत कसरत से दुआएं देते थे, ठीक है। इसी तरह जो चौथा उसूल ये है वो याद रखिए, जो हमें करना है गोल्डन रूल, के बच्चों के लिए आप खुद अमली नमूना बन जाइए माँ बाप। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप खुद आइडियल हो उनके लिए कि ये बच्चे का वालिद है और ये नमाजी है, ऑटोमेटिकली बच्चा नमाजी होता है। कैसे, मैं मिसाल दूं आपको, एक छोटा सा बच्चा किसी जगह आता है और जानमाज दिख जाती है उसको, तो फौरन भागते हुए जाता है और क्या करता है जानमाज पे, सजदे करना चालू, कैसे भी पैर नहीं मोड़ा लेकिन सर टेकने का एक्शन शुरू करता है, हालांकि उसकी उम्र एक साल है। सवाल ये है, इस एक साल के बच्चे को किसने सिखाया सजदा करना, बोलिए? उसको किसी ने नहीं सिखाया, उसने अपनी माँ को झुकते हुए देखा, चूंकि उसने झुकते हुए देखा, उसकी फितरत मिजाज इब्ने आदम की वो एनालाइज करता चीज़ों को, एनालाइज करके उसने कंक्लूजन निकाला कि माँ चूंकि झुकती है मुझे भी झुकना चाहिए, ऑटोमेटिकली वो भी झुकता है। कहीं जानमाज दिखी झुक गया, तो कहीं कहीं जगह वो पैर पोछने के आते ना, वो भी जानमाज जैसे दिखे तो भागता हुआ रोकना पड़ा, अरे वहाँ नहीं, वो जो है पैर पोछने का बेटा, वो नमाज का नहीं है, चूंकि उसकी आदत है, गया और सजदा कर दिया उसने एक, जैसे भी उसको आता, डायरेक्शन भी उसको मालूम नहीं, कुछ नहीं, बच्चा है। लेकिन उसके वालिदैन को अमल करते हुए देखकर ऑटोमेटिकली वैसा वो बन गया, ठीक है। एक वालिद है अपने बच्चे को लेकर खड़ा हुआ है, ठीक है, کھڑے رہ کر بولتا بیٹے دیکھو مسکینوں کی مدد کرنا, غریبوں کی مدد کرنا, مسافروں کی مدد کرنا, بے سہاروں کی مدد کرنا, غریبوں کی مدد کرنا, فزیکلی جو ہینڈی کیپ ہوتے ہیں مطلب لاچار ہوتے ہیں چاہے ذہنی ہو ان کی مدد کرنا, یہ سکھانا ہے. ٹھیک ہے, اب وہیں ایک ہینڈی کیپ سامنے سے جا رہا ہے, ٹھیک, اب وہاں کھڑے رہ کے دیکھ رہا ہے اس کو ہینڈی کیپ کو, دیکھو بیٹے کتنی مشکل سے گاڑی چلا رہا, دیکھو دیکھو, اور وہ جو چڑھاؤ ہے اس کو کتنا مشکل ہو رہا چڑھنا, بہت مشکل ہے, دیکھو ایسا رہتا, یہ رہتی اپاہجگی, معذوری, ہینڈی کیپ ہونا بہت بیٹا ہوا ہے. اب بچہ کیا سوچتا, وہ پاپا آپ دھکا کیوں نہیں دے دیتے, وہ جب چڑھاؤ چڑھ رہا تھا کتنا ٹف تھا اس کے لیے, تو آپ نے تھوڑا پوچھ کیوں نہیں دیا, آپ خالی بول رہے تھے اس کو اتنا مدد کرنا, جب پریکٹیکلی آیا تو آپ نے ہاتھ بھی نہیں لگایا, اس کو مدد کیا, بات کر رہے ہیں اور بارش بارش بارش کے موسم میں بارش شروع ہوگی, سامنے ایک آدمی ٹھیلے پہ کچھ لے جا رہا ہے گاڑی پر, بارش شروع ہو گئی اور وہ اس کو ڈھاک رہا ہے, بچا رہا ہے, کوشش کر رہا ہے کہ بھیگے نہ, اور آپ دور سے کھڑے رہ کے بول رہے دیکھو بیٹے بارش میں کبھی نہیں نکلنا پہنا, ایسا بارش آ گئی تو بھیگ جاتا, تو بولیں گے لیکن آپ نے مدد کیوں نہیں کی اس کی, جا کر آپ تو مجھے سکھاتے نا مدد کرنا لوگوں کی, تو آپ نے خود فزیکلی جا کر اس کو سامان کیوں نہیں اٹھا, آپ دور سے ڈائریکشن دے رہے تھے بیٹے اپنے کپڑے بھیگ جاتے نا, تو اس کا مطلب سیکریفائس دینا ہے لیکن لمٹس کے اندر ہے, باؤنڈریز ہے اس کی بھی, حدود ہیں, کپڑے خراب نہ ہو تو مدد کرنا, دھوپ زیادہ نہ ہو تو مدد کرنا, یہ ہے کیا, تو پھر آپ رہا نہیں کرنا چاہیے بیٹا, تو بولیں گے پھر آپ کیوں نہیں کر رہے تھے, تو آپ عملی نمونہ بن جائیے اپنے بچوں کے لیے, ایک باپ ہونے کے ناطے آپ کو دیکھ کر آپ کے بچے آپ جیسا کرنے کی کوشش کریں, یہ بڑی اہم چیز ہے. ہمارے پاس ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بولے بیٹے میں چاہتا ہوں تم خالد بن ولید جیسے بن جاؤ, بیٹے میں نہیں بن سکا تم بن جاؤ, بیٹے تم صلاح الدین ایوبی جیسے بن جاؤ, اماد الدین زنگی جیسے بن جاؤ, فلاں بن جاؤ, یہ بن جاؤ, اب بچہ بھی سوچتا ہوں ابا تم تو کچھ بنو, میرے کو صحابی بنا رہے تابعین کی درجے تک, تو تم جاؤ تم کچھ نہیں کرو گے, اور دعائیں پوری میرے لیے کہ میرا بچہ یہ ہو جائے, میرا بچہ یہ ہو رہا ہے نا آج ہمارے ساتھ, تم بھی تو آگے کچھ تابعین کے درجے تک تو جاؤ, ہم کو صحابی بنانے کے بارے میں تم سوچ رہے ہو تو خود تو کچھ درجہ اپنا بڑھاؤ, تو ہمارا کوئی لیول نہیں ہے اور ہم ایکسپیکٹیشن اتنی ہائی ہے بچوں جس کی کوئی انتہا نہیں, تو جب بچے کے تعلق سے ہم سوچ رہے کہ فلاں صحابی جیسا بن جائے تو آپ کو کیسی تربیت دینا ہوں گی اس کو, پھر سمجھ رہے ہیں آپ بات کو, یہ بہت اہم چیز ہے. تو بچہ کیا کرے, آپ کو پریکٹیکلی بولے کہ میرا فادر میرے لیے رول ماڈل ہے, یہ بہت اہم چیز ہے یاد رکھیے, بہت اہم چیز ہے, اور جب اس کو یہ گھر میں ملیں گا اور اس کی والدہ کو دیکھیں گا عبادت گزار اور نمازی اور پرہیزگار اور غیبت اور چغلی نہیں کرتی, کبھی کسی کی برائی نہیں کرتی, گوسپس نہیں کرتے ہیں بیٹھ کر اور اچھی بات کریں گی ورنہ خاموش رہتی, والد کا مزاج یہ کہ حرام تو ایک چیز آپ نہیں کرنے دیتے, تو وہ بچہ اس ماحول میں ڈیولپ ہوں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے دیکھیے ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حسن رضی اللہ عنہ کو, حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو راستے سے لے کر جا رہے تھے, ایک کھجور آپ نے اٹھایا راستے سے گرا ہوا جو کہ صدقے کا تھا اور کھا لیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی ڈالی, وہ چھوٹے تھے چھوڑ نہیں رہے تھے, دانتوں میں پکڑ لیا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کوشش کی اور کھینچ کے نکال کر پھینک دیا, صحابہ نے کہا اللہ کے رسول بچہ ہے جانے دیجیے, بچہ ہے جانے دیجیے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آل محمد پر صدقہ اور زکوٰۃ حرام ہے, صدقات نہیں کھا سکتے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل, اس لیے میں نے نکالا. تو پریکٹیکلی اب آپ نے نواسے کو سکھایا کہ حرام چیز کیا ہوتی ہے, کہ نہیں کھا سکتے تم, حرام ہے, بچے بھی ہو تو حرام, تو وہ بچہ جب بڑا ہوں گا تو بولے گا نہیں یہ حرام ہے, یہ حرام ہے, ہم چھوٹے تھے ہمارے والد ہمارے نانا ہمارے فلاں ہمارے نکال کے پھینکتے تھے, نہیں ہو سکتا ہم مر جائیں گے حرام چیز نہیں کھائیں گے, یہ ہوتا پھر تربیت, یہ ہوتی تعلیم. پریکٹیکلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچے 7 سال کے ہو تو نماز کو بھیجو, اور 10 سال کی ہو کے نہیں گئے تو مارو, 7 سال کے ہو تو نماز کو لے جاؤ, 10 سال کے ہو نہ جاؤ تو پھر مارو, ہے بھیجو نہیں ہے لے جانا ہے, تو گویا آپ کو لے جانا ہے نا. اب آپ بولیں گے نہیں مولوی صاحب تم سکھاؤ اس کو مسجد لے جا کر, آپ کو لے جانا ہے, باپ کو لے جانا ہے, ماں کو لے جانا ہے ہاتھ پکڑ کے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیت اپنے بچوں کو لاتی تھی, اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی لاتی تھی جن مسجد میں رو دیا کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی روایت ہے سوچتے کبھی نماز لمبی پڑھاؤں گا, لیکن بچے کے رونے کی آواز آتی تو آپ ہلکی کر دیتے, مطلب کم چھوٹی صورت کم صورتیں پڑھتے جلدی ختم کر دیتے, تو وہ اتنے چھوٹے بچے بھی آتے تھے جو رو دیتے تھے مسجد میں, ہے نا. تو بچوں کو لے جانا ہے اور 10 سال کے ہو تو پھر مارو پریکٹیکلی, اور ان کے بستر الگ الگ کر دو 10 سال. تو پریکٹیکلی ہم کو کرنا ہے یاد رکھیے بہت ساری چیزیں. تو آپ ایک اگر والد کا رول ماڈل بننا چاہتے ہو تو سب سے پہلے آپ کو بننا پڑے گا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ لیں گے, آپ لے کر اپنے بچوں میں وہ چیز ٹرانسفر کریں گے. اور خصلتیں جس کو بولتے ہیں اچھی عادتیں, ٹھیک ہے, یہ جینیٹیکلی انہیریٹ ہوتی ہے, سائنٹیفکلی کیسی مجھے نہیں معلوم لیکن ہوتی ہے. بچوں کو دیکھیے آپ, ایک بچہ ہے چھوٹا سا آپ کا 1-1.5 سال کا, اور وہ پیر پر پیر ڈال کے ایک دم اسٹائل سے ایک دم لیٹتا ہے تکیہ لگا کر, آپ بولتے اس کو کسی نے سکھایا نہیں, ان کے والد کو تو تمیز بھی نہیں, کہیں بھی آ کے بیٹھ جاتے لوٹ لیتے, بچہ اتنے اسٹائل سے کیوں لیٹتا ہے تو بولتے ارے ہمارے دادا تھے نا وہ ایسا لیٹتے تھے. وہ اب دادا تو رہے نہیں, پھر بچے میں کیسا آیا؟ اچھی خصلتیں جینیٹیکلی آگے بڑھتی ہے, کیسے میں نہیں بتا سکتا ہوں آپ کو, لیکن بڑھتی ہے نا. لوگ بولتے ہیں نا ان کے خاندان میں یار یہ ایک بچہ ذرا مسئلہ ہو گیا اس کا, چوری بہت کرتا. ارے چوری کیوں کرتا یار, گھر میں سب کچھ ہے پھر بھی چوری کی عادت ہے. پھر بولتے ارے وہ تین پیڑھی پہلے نہ ان کے دادا ذرا تھے ایسے, تو بچے میں ہے تھوڑا سا. بولتے لوگ دیکھیے آپ ہوتا ہے نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ یوں ہے کہ ایک عربی کو ایک اولاد ہوئی اور وہ لڑکا بالکل کالا جیسا حبشی ہوتا ہے. اس نے آ کر کے اللہ کے رسول اپنی بیوی پہ الزام لگا دیا کہ میری بیوی نے کچھ نہ کچھ گڑبڑ کی, میں تو عربی ہوں اور میرا بچہ حبشی ہے, کالا ہے, افریقن ہے. تو آپ سب نے کہا چلو میرے ساتھ, پکڑ کے لے گئے اس کے بالوے میں اونٹوں کے, جب سے کیملز تھے. کہا سارے اونٹ بھورے ہیں براؤن ہیں؟ تو کہاں, وہ ایک کالا ہے. آپ نے دیکھا ہوں کبھی اونٹ کبھی کالے ہوتے ہیں تو بالکل ڈارک, اتنے براؤنش کے بلیک جیسے ہو جاتے. کہا یہ کیسا پورو میں یہ بلیک ہے؟ تو کہ اللہ کے رسول اس کے 10th جنریشن بیک, چونکہ عربوں میں یہ عادت تھی پورے نسل عادت, 10th جنریشن بیک ایک کالا اونٹ تھا. تو آپ سب نے خالی اس کی طرف دیکھا, اس نے کہا میں سمجھ گیا اب تیری بھی نسل میں کوئی ہوں گا نا اوپر بلیک, تو بچہ ہوا. تو ہوتا ہے, کیسے میں ثابت نہیں کروں گا جینیٹیکلی, لیکن ہوتا ہے. اس کی گواہی ہم سب دے سکتے ہیں کہ اچھی نسل کے دو جانور ملتے ہیں تو ایک اچھی نسل آگے بڑھتی ہے. مضبوط بیماری جس کو نہیں آتی, دو بکری تو پھر اگلی جو نسل بنتی ہے مضبوط بیماری کے خلاف امیون ہوتی ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. سمجھا؟ اچھی خصلتیں ٹرانسفریبل ہیں, ڈالنا پڑتی ہے اور جب تک چلتی ہے جب تک اجر و ثواب دیتی ہے, چونکہ ڈالنے والے کی محنت ہے. اور اچھی خصلتیں بغیر ڈالے کے آتی نہیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک صحابی کو جنگ احد میں ایک تیر لگا, تیر لگنے کے بعد انہیں سی کرتے نا کی آواز کی, تو آپ نے کہا اگر تم اس کے بدلے ایک روایت میں آتا سبحان اللہ ایک میں آتا الحمد للہ آتا, اگر تم کہہ دے تو فرشتے تم کو ہاتھوں میں اٹھا لیتے. اب مجھے بتائیے تکلیف کے وقت اللہ کا ذکر کرنا یہ بات پتہ چلتی ہے, اب آپ کو کوئی مار لگا تو آپ کیا بولیں گے؟ اما گے ارے باپ رے, یہی بولتے ہیں نا. عورتیں رہی تو ماں کو یاد کرتی اور مرد رہا تو باپ کو یاد کرتا. ٹھیک, اب یہ ذکر کی عادت کیسی بنے گی بتائیے؟ جب تک اب آپ کیا کریں گے, پہلا جب مار لگا تو آپ کو رکنا پڑے گا. کچھ بولنا ہے کیا؟ بولنا تھا یار بھول گیا, اللہ کا ذکر کرنا. اگلے مار ٹھوکر لگیں گے تب اگلی ٹھوکر لگیں گی تو تھوڑی دیر بعد مائنڈ ریکال کریں گا, لیکن کریں گا. تھرڈ ٹائم فورتھ ٹائم پھر ایسا ہو جائیں گے, جب مار لیں گا اللہ اکبر آپ کو پھر یاد ہوں گا یہ, ورنہ یہ سب الفاظ آئیں گے. تو اچھی عادت پریکٹس سے آتی ہے, ایک بار آتی ہے تو جنریکل ٹرانسفر ہوتے جاتی ہے, اگلی نسلوں میں ٹرانسفر ہوتی ہے. تو اچھی عادت اگر آپ ڈالتے تو یہ سوچ کے ڈالیے کہ آگے بھی جائیں گے تو مجھے اس کا اجر و ثواب ملے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ بہت امپورٹنٹ, تو وہ عادت ڈالنے سے. اسی طرح کچھ لوگوں کو دیکھیے, آپ حدیث میں آتا ہے ایک روایت کے اندر بخاری کی کہ رات میں ایک دعا ہے, میں دعا کے الفاظ بول رہا ہوں, اگر انسان رات میں نیند میں سے اٹھ کر وہ دعا کرے تو اللہ اس کے بعد کی گئی دعا کو قبول کرتا ہے ان کلمات کو پڑھنے کے بعد. حصۃ المسلم کتاب میں آپ کو مل جائیں گی, الفاظ بھول گیا میں. تب بتائیے مجھے یہ انکانشیس مائنڈ والی بات ہو رہی, نیند میں اٹھ کے آپ نے وہ دعا کرنا, انکانشیس مائنڈ رہتا ہے نا نیند میں سے اٹھنے کے بعد, انکانشیسلی اللہ کا ذکر. بہت سے لوگ اس کے عادی ہو جاتے ہیں, آپ دیکھیے کروٹ بھی لے تو اللہ اکبر بولتے ہیں, انکانشیس سو رہے ہیں لیکن بولتے ہیں. تو اس کے لیے بہت محنت لگتی ہے, لیکن وہ فیز آنے کے لیے وہ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو والد کیا کریں؟ عملی نمولہ بن جائے. اور پانچواں اور آخری پوائنٹ ہے وہ یہ, پل پل ہر پل بچوں کو نصیحت کرتے رہے. بس یہ فیز بہت امپورٹنٹ ہے, ہم اس فیز میں جھنجھلا جاتے ہیں, ارے کتنے بار بولوں میرے بچوں کو, تھک گیا میں. بولتے رہو, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بھی کلام میں کتنے بار بولتا نماز پڑھو زکات دو, دیتے ہو کہ پھر بھی کتنے بار اللہ ٹیچ کرتا نا ہم کو, نہیں دے رہے تو اللہ نے بھی یہی کرنا کہ اب بہت ہو گیا اس کا, دو سال سے میرا مار دو اس کو, آج زکات نہیں دیا دو سال سے ختم, نماز نہیں پڑھ رہا کنٹینیوسلی ایک ہفتے سے ختم, مار دو اس کو موت دے دو. نہیں, اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا. ریمائنڈر, کنٹینیوس ریمائنڈر, اس لیے کہ انسان کا مزاج ہے بھول جاتا, کوئی بھی چیز بولی بھول جاتا. تو اللہ نے ریمائنڈر دیا قرآن میں, تو بچوں کو ویسا ریمائنڈر, کنٹینیوس نصیحت ہر پل پل پل. کچھ بھی, بیٹے اٹھے بیٹے کھائے, بیٹے آپ کو ہم نے کل بولے تھے نا ایسا نہیں کرنا, آج پھر کر لیا آپ نے, کوئی بات نہیں کل نہیں ہونا چاہیے بیٹے, کل بھی ہم نے سمجھاتے یہ نہیں ہونا چاہیے لیکن اب نہیں ہونا چاہیے بیٹے. کنٹینیوس پل پل ہر پل نصیحت کیجیے, یہ بہت کارآمد ہوتی ہے, بہت فروٹفل ہوتی ہے ان کی زندگی میں. آتے بہت امپورٹنٹ ہے یہ فیز یاد رکھیے, کنٹینیوسلی تھکیے مت, کبھی مت تھکیے. عاجز بولتے ہیں نا, عاجز مت آئیے, عاجز مطلب تھک جانا ہار جانا, عاجز بالکل اسی سے معجزہ آتا ہے کہ انسانیت نہیں کر سکتی وہ کام. عاجز مت آئیے بچوں سے کبھی بھی, بچے اتنے بھی خطرناک نہیں ہوتے جتنا ہم سمجھ رہے, شرارت ان کا پارٹ آف نیچر ہے, اس کو آپ کو لے کر چلنا ہوگا. لیکن اگر آپ نصیحتیں کریں گے تو شرارت کو آپ کنٹرول کر سکتے, ختم نہیں کر سکتے. جس بچے میں آپ نے شرارت ختم کر دی اس کا نیچر ختم کر دیا آپ نے, پھر اس کے نیچر کو ختم کرنے کی بات نہیں ہو رہی, نصیحتیں. اس کا نیچر ہے جا کے مٹی کھیلتا ہے, تو کبھی کبھار آپ اس کو مٹی کھیلنے لگائیے نا. ہمارا ایک پرابلم جو ہے وہ یہ ہے, نصیحتوں کے بدلے جو ہمارا ایشو ہے وہ یہ ہے, آج کل کی پیرنٹنگ کا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے, ہم لوگ بچوں کو کیا نہیں کرنا ہے وہ سکھاتے, کیا کرنا ہے وہ نہیں سکھاتے. یہاں مت جاؤ, وہ مت کھاؤ, وہ مت اٹھاؤ, اوپر مت جاؤ, نیچے مت جاؤ, اس کو ہاتھ مت لگاؤ, یہ چیز کو مت اٹھاؤ, وہ چیز کو مت کھاؤ, ان کے پاس مت جاؤ, ان کے پاس کھانا مت کھاؤ, سب نہیں کرتے تو بچہ تھوڑی دیر میں تھک جاتا ہے. یہاں مت لکھو, دیوار کو ایسا مت کرو, پینٹ خراب مت کرو, باتھ روم میں ایسا مت رکھو, سب نہیں کیا کرنا سکھا دیں تو بچہ سوچتا پھر پیدا کیوں کیے, کرنا کیا پھر, سب چیز نہیں نہیں نہیں, نو میں آنسر ہے, آپ نے بولا نہیں اس کو کیا کرنا ہے, وہ تھک جاتا پھر فرسٹریٹ ہوتا, بولتا ہے صرف نہیں کرنا بولتے. تو آپ کیا کریں گے, آپ یہاں مت لکھو, یہاں لکھو, یہ مت کھاؤ, یہ کھاؤ, وہاں مت جایا کیجیے, یہاں جایا کیجیے, یہ مت اٹھاؤ, وہ اٹھاؤ نا, یہاں مت کھیلو, وہاں کھیلو نا, اوپر مت جاؤ, ابھی نیچے جا کے کھیلو, سائیکل مت چلاؤ, ابھی نیچے بیٹھ کے فلاں کام کرو, بعد آپ کو ان کو الٹرنیٹ دینا. تو ہم لوگ دیکھیے, آپ ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہماری چیز جو نہیں کرنا ہے وہ بولتے ہیں. کیا کرنا ہے کبھی بولا آپ نے آج تک؟ تو کیا کرنا ہے آپ کو, بچہ مٹی کھیلتا ہے آپ کا, اس کو شوق ہے, تو آپ اس کی چھٹی کس دن ہے؟ سیٹرڈے سنڈے کے دن. تو اب سنڈے کے دن آپ اس کو مٹی میں لے جائیں گے, کوئی بھی مٹی ہو سکتی ہے, کتنے جانور بکریاں اس پہ سے گئے ہوں گے, فکر مت کیجیے پہلے کیا ہوا ہے, ارے نہیں بہت گندی ہوں گی, ہمارے پاس اتنا ہائجین ہائجین ہائجین ہے کہ وہ ہائجین خود انہائجینک چیز ہے, معلوم آپ کو, وہ ہائجین خود انہائجینک ہے, اس لیے کہ ایک اسٹڈی ہے کہ جو بچے مٹی میں کھیلتے ہیں ان کو استھما کم ہوتا ہے, بہ نسبت جو مٹی میں نہیں کھیلتے ان کو زیادہ ہوتا ہے. عرب میں آپ جائیے مٹی دھول بہت کم اڑتی ہے, لیکن اکثر اے سی میں ہوتے ہیں, پھر بھی ان کو استھما کتنا ریشو ہے, اس لیے کہ انڈین بچے مٹی میں کھیلتے بچپن, جس کی وجہ سے ان کا امیون سسٹم ڈیولپ ہو جاتا ہے, سمجھے نا. مطلب آپ گاڑی کو اتنا بھی کم مت چلاؤ کہ ٹائر اچھے رہیں گے بول کر کے وہ کھڑے کھڑے خراب ہو جاتے پھر, سمجھے آپ, یہ حال ہو رہا ہے کہ مت کرو. آپ کرائیے تو سنڈے کے دن لے جائیے گارڈن میں, پارک میں, گھر کے سامنے مٹی ہے, شروع ہو جاؤ, کیا کرنا ہے تم کو, فل چھوٹ ہے آج, جو کرنا ہے کر لو, بس ناک میں مت ڈالو, کسی کو نقصان مت پہنچاؤ, بازو والے کو تکلیف نہیں نہ, کوئی انکل آ گیا تو رک جانا, لیٹ چلتے رہو. اب آپ دیکھیے ان کو معلوم ہے کہ اب مٹی کھیلنا ہے, لیکن وہ دن آئیں گا ایک اور والد کے سپرویژن میں, ٹھیک, بچوں کا فطرت ہے نا, چینج نہیں کر سکتے, پانی کھیلنا ان کا مزاج ہے, کھیلنے دیجیے. چلیے آج جمعہ ہے, جمعہ کے دن جو ہے آج آپ کا ہاف ڈے ہوتا ہے اسکول سے آنے کے بعد, میں آفس سے جلدی آ گیا تو پانی کھیلیں گے اپن, پھر آپ کو اس کے بعد پانی کھیلنا ہے, تو آپ کیا کرنا ہے اس کو سکھائیں گے, تو اس کو پتا چلے گا وہ دنیا میں کیوں آیا اور اس کو کیا کرنا ہے, سمجھ رہے آپ. تو یاد رکھیے ان کو نصیحت کیجیے کنٹینیوسلی, کنٹینیوسلی ہر پل پل پل نصیحت کیجیے. اب میں نصیحت کے تعلق سے کیا کہوں, اللہ رب العزت نے ایک باپ کی نصیحت جو اس نے اپنے بیٹے کو کی اتنا پسند کیا کہ قرآن میں اس کو لکھ دیا, سورۃ لقمان کے اندر آپ پوری نصیحت دیکھ سکتے ہیں. ایک والد کی نصیحت اپنے بیٹے کو وہی ہے, اتنی پسند آئی اللہ کو کہ اللہ نے رہتی دنیا تک کے لیے سب والد کے لیے نمونہ بنا دیا کہ سب ایسی نصیحت اپنے بچوں کو. اب آئیے لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کیا نصیحت کرتے ہیں اپنے بچے کو. نصیحت میں 9 پوائنٹس آتے ہیں اس کے اندر, 9 پوائنٹس ہیں, سرسری طور سے اسپیڈیلی اس کو رکھتا ہوں. وہ کہتے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ, اے میرے بچے اللہ کے ساتھ شرک مت نہ, شرک سب سے بڑا ظلم ہے. دوسرا وہ کہتے ہیں اے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ, اے پیارے بیٹے تیرا جو ہے چھوٹے چھوٹا عمل یہ جو ہے یہ تیرے اللہ سے پوشیدہ نہیں ہوگا, چونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے خبر رکھتا ہے, چاہے زمین میں کچھ ہو چاہے آسمانوں میں کچھ ہو, مطلب اس کو علم دے اللہ کے غائب کا, اللہ کی نالج کا, کہ تم کچھ بھی کرو گے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. آگے وہ فرماتے ہیں کہتے ہیں پیارے بیٹے نماز کو قائم کرنا, آگے کہتے ہیں اور لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا, پھر کہتے ہیں حق کی دعوت دیتے ہوئے کوئی دکھ یا تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرنا, اور یہی جو ہے بہت بڑے کاموں میں سے ہے. پھر وہ آگے کہتے ہیں پیارے بیٹے لوگوں سے جو ہے بے رخی نہ کرنا, چہرہ پھیر کر نہ رکھنا, ناراض نہ رہنا. آگے کہتے ہیں اور نہ ہی اللہ کی زمین پر اکڑ کر چلنا, تکبر مت کرنا. آگے کہتے ہیں اپنی چال میں معنی روی رکھنا, ٹھیک ہے, مطلب مڈل موسٹ پاتھ پہ چلنا, زیادہ سختی نہیں زیادہ نرمی نہیں, ٹھیک ہے, معنی روی رکھتے ہوئے اپنی آواز کو پست رکھنا, تیز آواز میں نہیں چلانا, اس لیے کہ گدھے کی آواز جو ہوتی ہے وہ تیز ہوتی ہے. تب یہ نصیحت کے پوائنٹس کیا کبھی ہم نے اپنے بچے کو سنائے کیا بیٹے شرک مت کرنا؟ کبھی ہمیں تو شرک کیا بتایا نہیں اس کو, جب کچھ کرنے لگا تو بول رہے یہ شرک ہے بیٹے غلط ہے, تو بول رہا پھر بتایا کیوں نہیں آج تک آپ نے یہ شرک ہے نا. بچہ چلا رہا ہے آپ کا تو آپ کو کیا کرنا ہے, چلایا تو آپ کو اور چلانا ہے, کیوں, میں بڑا ہوں نا زیادہ چلا سکتا ہوں. آپ کو بولنا ہے کہ آپ صرف اتنا بولنا ہے کہ گدھا دیکھو کتنا تیز چلاتا, کتنا برا لگتا تیز چلاتا نا وہ بھی, تو دیکھیے خالی آپ کی صورت کو دیکھ کے خاموش بیٹھ کے چلا جاتا ہو. نیکسٹ ٹائم چلائے کہ بولنا ارے کہیں سے گدھے کی آواز آ رہی, تو نہیں نہیں ہم نہیں تھے, खुद बोलेगा हम नहीं थे, कौन थे बेटे, कोई था गधा या डोंकी आए थे, नहीं कि बहुत तेज आवाज आई हमको, नहीं कोई नहीं आप उनको कीजिए, देखिए वो आपको रिप्लाई करेंगे, उनमें फितरत उनका मिजाज है, याद रखिए आप सिखाइए नहीं, आप हम सिखाते नहीं। तो नसीहत करने का पहलू जो है खासतौर से वालिद का हम लोग भूल जाते हैं, वालदा का भूल जाते हैं, नसीहत बहुत कम करते हैं और उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑटोमेटिकली वो सब चीज़ें सीख ले। ऑफिस में तो आप अगर मैनेजर हैं तो अपने सबॉर्डिनेट्स को, नए लोगों को पूरा सिखा रहे हैं मैनुअली 1, 2, 3, 4, हालांकि वो सिखा हुआ MBA है फिर भी उसको सिखाते हैं। यहाँ आपके बच्चे से एक्सपेक्टेशन क्या, जाते उसने वालिद का एहतराम करना, पानी सब खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आ जाना, कैसा आएंगा उसको, कैसा आएंगे। हाँ ये अलग बात है कि आप उतना इतना अपने वालिद तक करते तो सीखेंगे देख देख कर, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसके बाद भी उसकी फितरत में वो सुस्ती होती है इंसान की, वो निकालने के लिए क्यों आपको नहीं दिखता है कैसा करते हैं, या वालदा कहे कि देखो आपके वालिद तो कैसा करते हैं, खिदमत आप क्यों नहीं करते, बोलेंगे नहीं ठीक हम भी करें। नसीहत वाला पहलू हम भूल जाते हैं, बच्चों को नसीहत नहीं करते, जिसके नतीजे में बहुत सारे मामला होते, बल्कि नसीहत तो दूर की बात है, हमारे पास बहुत सारी बार बाप बच्चों से बात ही नहीं करता है, माँ ही करती है जितनी थोड़ी बहुत करती है, कहाँ करते फादर्स, नहीं करते हैं बहुत कम, इसलिए कि फादर का मिजाज जो है वो मतलब कौन से बादशाह बने हुए घर के एकदम सबसे एकदम टॉप में गए हुए, और बच्चा जो है वो एक गुलाम रहता है, वो तो गुलाम को आखा तक बात रखने के लिए बादशाह वक्त तक बात रखने के लिए वसीला रखता, तो फिर वो बच्चा आके बोलता अम्मी अब्बा को बोलो मेरे को ये होना, अम्मी जाके बोलते अब्बा बच्चा बोल रहा था उसको ये होना, अब्बा बोलते जाके बोल दो तुम्हारे लड़ले को अब्बा बोल रहे नहीं देते, अम्मी जाके बोलते बच्चे अब्बा बोल रहे नहीं देते, बच्चा बोलता अम्मी अब्बा क्यों नहीं दे रहे, फिर अम्मी जाके बोलते वो बच्चा पूछ रहा अब्बा तुम क्यों नहीं दे रहे, फिर बोलते क्यों बहुत ज्यादा बिगड़ गया क्या देखो, फिर अम्मी जाके बोलते तुम्हारा अब्बा बोल रहे क्यों बहुत ज्यादा बिगड़ गया क्या पूछ रहा, बोलता हाँ बिगड़ गया बोलो जाके हजरत को बिगड़ गया, मेरे को जवाब होना, लेकिन वो बेचारी पोस्टमैन के साथ जा रही और आ रही, चूंकि इंट्रैक्शन ही नहीं है, इंट्रैक्शन नहीं है तो बच्चों की इसलाह कैसे करेंगे बताइए। नहीं मैं बहुत खामोश तबीयत का आदमी हूँ, ठीक है अपनी खामोशी अपनी जगह, तालीम और तरबियत में अगर आप ये करेंगे तो रोज़े क़यामत जवाब देना है, फिर इसका जवाब देना, नसीहत ही नहीं करते, बात ही नहीं करते, इंटरेक्ट कीजिए, और जब आप उनसे इंटरेक्ट करेंगे ना वो बच्चों की सलाहियतें अलग होती हैं। हाँ हो सकता है पढ़ाई में वो फेलियर होगा, हर बच्चा जैसा नहीं होता, ये बात याद रखिए, लेकिन उसकी ऐसी सलाह डेवलप होंगी जो उसका बाप उससे कंटिन्यूस इंटरेक्ट करता है। प्रैक्टिकल देखिए वो कितना आगे निकलेंगे, अमली मश देखिए, चीज़ों को बनाना देखिए, सुधारना, प्रैक्टिकली लोगों को मैनेज करना सब सीखना, हाँ ठीक है एजुकेशन में कमज़ोर होगा कोई मसला नहीं, हर बच्चे का अपना एक फील्ड और फन है, उसको उसमें खुला छोड़ दीजिए, वो बहुत आगे जाएगा। एक साहब मुझे मिले, मैं इंजीनियर हूँ, इतना बड़ा इंजीनियर हूँ, यहाँ काम करता हूँ गल्फ में, ये मेरा बच्चा तो 7th में फेल होगा, मैंने कहा मुबारक, वो आपके रास्ते पर नहीं चलना चाह रहा, उसका कोई और रास्ता है, तब आप तलाश कर लीजिए। अरे बोले मैं तो चाह रहा था मेरे से बड़ा बने, वाला उसको आपकी ट्रैक पे चलना ही नहीं है ना, इसलिए तो यहीं उसने निशान दिया सिग्नल, उसको नहीं चलना है। अब आप क्या कीजिए, उसको ITI में डालिए, कुछ और कोर्सेज डालिए, उसको उधर डेवलपमेंट कीजिए, आप देखिए। अरे लेकिन रिस्क का देने वाला अल्लाह है, कोई कोर्स अगर जरिया होता सिर्फ रिस्क का कि इसके वजह से रिस्क ज्यादा और कम आता तो मैं समझता दुनिया की सबसे मालदार रिचेस्ट पर्सन वो स्कूल ही नहीं गए हुए, कुछ फेलियर से कुछ ड्रॉप आउट्स हैं, ठीक है लेकिन दुनिया की सबसे मालदार। मेहनत करना इंसान का काम है, खूब कीजिए, मैं ये नहीं कह रहा डिग्री हासिल कीजिए, लेकिन जब बच्चे में सलाहियत नहीं है तो जोर मत डालिए, अल्लाह ने कहीं और उसका रिस्क रखा है किसी और जरिए से, और रिस्क देने वाले चूंकि हम नहीं जानते अल्लाह कैसे देगा उसकी मखलूक को, अल्लाह का अपना जिम्मा है। तो आप क्या कीजिए, उसकी फील्ड समझ में आ गया आपको अलग ट्रैक पर, तो आप इंटरेक्ट करेंगे तो मालूम होगा नहीं उसने पास होना ही ऐसा, आप इंटरेक्शन नहीं करें उसको समझता ही नहीं है, उसका जहन चलता नहीं उस फील्ड में, तो आप इंटरेक्ट करेंगे तो देखिए उसकी तालीम अच्छी हो जाएंगी, आप इंटरेक्शन करेंगे उसकी तरबियत अच्छी होगी। बहुत सारे वालदैन मुझे एक साहब बोलने लगे, मेरा बच्चा देखो उसको टमाटर लाना नहीं जमते, इसको आलू लाना नहीं जमता मेरे सामने, तो मैंने कहा बच्चे को जाने दीजिए हम बाद में बात करेंगे। जाने के बाद मैंने कहा अंकल क्या आपने कभी आलू और टमाटर ले जाकर दिलवाए उसको सिखाए, फिर कभी मौका नहीं मिला, तो फिर बोला कैसे उम्मीद करते, उसने क्या ऊपर से लाना था इल्म, जानवरों के अंदर अल्लाह ने प्री नॉलेज दिया हर चीज़ का होता है, चूहे को पानी में डाली स्विमिंग खुद ब खुद करता, सीखा नहीं उसने कभी, लेकिन उसको मालूम है क्या करना है, वो प्री प्रोग्राम्ड होते हैं, ह्यूमन इंसान ऐसे होते हैं उनमें जितना डालो वो ले सकते हैं, तो उसने डाला क्या आपने, तो नहीं बोले मैंने, तो फिर कैसा सीखेंगे वो। नहीं दूसरों के बच्चे से कंपेयर मत कीजिए, इसकी अपनी यूनिकनेस है उसकी अपनी यूनिकनेस है, समझे, तो आप इंटरेक्ट करेंगे तो ये मसला हल होगा, इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो इश्यूज बढ़ेंगे, आप प्रॉब्लम फेस करेंगे, बच्चों से आप परेशान होंगे, उनकी तालीम से परेशान होंगे, वो बोलेंगे ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, फिर एक दिन ये आएगा कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे बच्चों से, ठीक है। तो ये 5 बातें थी जो मैंने मुनासिब समझी आप तमाम के सामने रखूँ, जो गोल्डन रूल्स की शक्ल में कुछ सुनहरे उसूल थे कि हम बच्चों की तरबियत कैसे करें, ताकि हम जो चाहते हैं अपने बच्चों से कि ये बच्चे आखिरत में हमारे लिए सवाब जारिया बने, हमारे मरने के बाद ये वो बने जिनके ताल्लुक से एक हदीस में आता है कि एक वालिद تعالیٰ سے سوال کریں روز قیامت، اللہ یہ نامے اعمال میں کچھ ایسی چیزیں جو میں نے نہیں کی میری تو نہیں ہے، تو اللہ کہیں گے تیرا نیک بیٹا تھا جس نے تیرے لیے دعائیں کی وہ ڈال دی گئی تیرے کھاتے کے۔ تو اگر ویسا بننا ہے تو بچے کو ویسا چھوڑ کر جانا پڑے گا، بچوں کو ویسا بنا کر جانا پڑے گا، چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو، سب کو یاد رکھیے۔ کوئی میں نے صرف لڑکوں کے لیے سیشن نہیں رکھا، مرد سامنے تھے تو ایگزامپلس ہو سکتا لڑکوں کی زیادہ دیے میں نے، لیکن یہ معاملہ دونوں کے لیے، اور باپ کا جیسا کردار ہے ماں کا بھی ویسے ہی، بلکہ ماں کا کردار باپ سے بھی زیادہ ہے، یاد رکھیے۔ اس لیے کہ ماں ایک ٹیچر ہے جو ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں بچوں کے، اور والد صاحب ایک سمجھ لیجیے چیک کرنے کے لیے یا ایک پرنسپل کی حیثیت جو ہمیشہ کنٹینیوس واچ نہیں رکھ سکتا، لیکن کبھی کبھار آ کے چیک کریں گے، دیکھیں گے، فلائیں، اس طرح سے ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے عورتوں کو کمانے کی ذمہ داری سے دور رکھا تاکہ آنے والی نسلوں کو وہ تیار کر کے جائے، اور جب صحابہ اور صحابیات نے یہ کام کیا تو ہم دیکھتے ہیں ایک ایسی نسل وہ دنیا میں چھوڑ کے گئے جو ان کے لیے ثواب جاری ہے اور ساری انسانیت کے لیے نفع بخش تھے وہ لوگ، یاد رکھیے۔ تو وہ محنت کا نتیجہ تھا، تو لہٰذا ہمیں بھی اپنے بچوں پر پہلے محنت کرنا ہے، پھر محنت کے بعد اللہ تعالیٰ سے امید کرنا ہے، پھر یہ بچے انشاءاللہ عزیز ہمارے لیے ثواب جاریہ بنیں گے۔ جب محنت نہیں کریں گے تو اس کے بعد نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ بچے دنیا میں رسوائی کی وجہ بنیں گے، بے عزتی کی وجہ بنیں گے، پریشانی کی وجہ بنیں گے۔ ہو سکتا دنیا میں جو کام آپ نے نہ کیے کیس اور پولیس اور کچہری آپ کو کرنے لگائیں گے، اور دنیا میں بھی رسوا کریں گے، اور مرنے کے بعد تو آپ امید بھی نہیں رکھ سکتے کہ ان سے کچھ فائدہ ہو، اس لیے کہ زندگی میں انہوں نے اللہ ماشاء اللہ اللہ توفیق دے دے ایک الگ بات ہے۔ تو لہٰذا ہمیں خوب ڈٹ کر اپنے آنے والی نسل کے محنت کرنا ہے تاکہ یہ بچے ہمارے لیے ثواب جاریہ بنے۔ میں اسی پر اپنی بات تو ختم کروں گا، اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہم تمام کو حقیقی معنوں میں اپنے اولاد کی صحیح سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اولاد کو ہمارے لیے دنیا میں جو آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمارے مرنے کے بعد ثواب جاریہ کا ذریعہ بنائے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔